In Journaal. Goedemorgen, het is donderdag 14 juli. De president van Sri Lanka is dan wel het land uit, maar afgetreden is hij nog altijd niet. En er is een nieuw massagraf van nazi-slachtoffers gevonden in Polen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Bachmans. Poolse onderzoekers hebben ten noorden van de hoofdstad Warschau een massagraf gevonden met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Het graf lag in de buurt van het voormalig Duitse concentratiekamp Soldau. De onderzoekers denken dat het resten zijn van leden van de Poolse elite die in 1939 in het kamp zijn omgebracht door de nazi's. Die zouden 5 jaar later de slachtoffers hebben verbrand omdat ze hun sporen wilden uitwissen toen de Russische troepen naderden. Bij een afvalverwerker in Genemuiden in Overijssel is rond middernacht brand uitgebroken. Er staat een 8 meter hoge berg van tapijtresten in brand en daarbij komt veel rook vrij. Omwonenden zijn opgeroepen deuren en ramen dicht te doen en de ventilatie uit te zetten. Maar volgens de veiligheidsregio staat de wind gunstig en trekt de rook niet over bewoond gebied. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brandweer verwacht nog tot ver in de dag bezig te zijn met het blussen van de brand in Genemuiden. De Nederlandse journaliste Frederike Gerdink zegt dat ze in het Koerdische deel van Irak is meegenomen door de politie. Ze zou de regio zijn uitgezet via de luchthaven van de Iraakse stad Erbil. Volgens de journalisten zit de Turkse president Erdogan achter haar uitzetting. Gerdink schrijft veel over de Koerdische kwestie en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. Boeren zijn gisteravond al toeterend op trekkers door Nijmegen en omgeving getrokken. Ze reden onder meer langs de huizen van burgemeester Bruls en minister Jetten voor Klimaat. Jettens huis wordt permanent beveiligd vanwege de boerenacties. En tijdens de hele tocht was de politie aanwezig om de boeren in de gaten te houden. Er zijn geen mensen opgepakt en de protesterende boeren zijn zonder problemen weer vertrokken. In Schotland is een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt. Deskundigen van de National Galleries of Scotland hebben het gevonden bij röntgenonderzoek van een andere Van Gogh. Het zelfportret staat op de achterkant van het doek Hoofd van een boerin met witte muts uit 1885 en zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Het werk is vermoedelijk gemaakt in 1887 toen Van Gogh in Parijs woonde. Een röntgenfoto van het zelfportret is binnenkort te zien op een tentoonstelling. En daarna gaat het Schotse museum proberen om de lijm weg te halen en het werk zichtbaar te maken. Op het EK voetbal heeft het Nederlandse vrouwenelftal met 3-2 gewonnen van Portugal. Oranje kwam met 2-0 voor. Daarna maakten de Portugezen 2-2 gelijk, waarna Danielle van der Donk de winnende goal scoorde. Eerder op de avond won Zweden van Zwitserland. En Nederland gaat nu samen met Zweden aan kop van groep C. In de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland is een gelijkspel voldoende om de volgende ronde van het EK te halen. Het weer dan, droog en zonnige periode bij 18 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. De komende dagen verandert er maar weinig, maar vanaf zondag wordt het warmer. Het NOS Radio 1-journaal. De onrust in Sri Lanka houdt nog niet op. Ook niet nadat president Gotabaya Rajapaksa gisteren nacht het land uitvluchtte. In Colombo werd ook het kantoor van de premier belaagd. We don't want violence and we don't want to veto something to that prime minister who trying to be a president right now. We only want, please resign. We willen geen geweld, maar we willen ook deze premier niet. Die probeert een president te zijn. Neem ontslag, zegt deze man. De president zelf, Rajapaksa, die zou gisteren eigenlijk zijn ontslag indienen, maar het lijkt erop dat dat nog steeds niet is gebeurd. Correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, de president is dus het land uit, maar nog niet officieel afgetreden. Hoe kan dat? Nou, zijn prioriteit was om weg te komen en pas daarna af te treden. En van hem rechtstreeks hebben we ook nog niets gehoord, maar via de voorzitter van het parlement steeds dat hij zijn ontslagbrief elk moment verwacht. En eerst zou dat gisteren zijn, nadat bekend werd dat hij in de Maldiven zit. Maar nu zou hij eerst nog naar Singapore willen verhuizen en pas vanaf daar zijn ontslagbrief sturen. Want in de Maldiven blijkt nu kon hij niet heel lang blijven. Hij was wat betreft veel politieke partijen niet welkom daar. In Singapore zou hij ook nog over asiel in onderhandeling zijn. Dus hij is vooral heel erg druk met een nieuw huis zoeken. Ondertussen zou hij wel hebben laten weten de premier Wickremesinghe te hebben aangewezen als waarnemend president. Ja, afgelopen weekend werd het paleis van de president van Rajapaksa dus al bestormd. Gisteren dus het kantoor van die premier, die tijdelijk president nu. Hoe is het op dit moment? Nog steeds onrustig? Het wordt steeds onrustiger. Helemaal nadat er aan het eind van de dag bleek dat Rajapaksa nog steeds niet formeel was afgetreden. Dus zijn belofte niet was nagekomen. En er werd dus ook niet geluisterd naar een uitgaansverbod. Dat was afgekondigd, nu inmiddels verlopen. Maar de hele nacht bleven mensen in het huis van de president, bleven ook het kantoor van de premier bezetten. En ze blijven daarbij ook blijkbaar de politie en het leger overmeesteren. Want we horen dat er een wapen van een soldaat zou zijn afgenomen. En er zou ook een militaire poging zijn gedaan het kantoor van de premier terug te nemen. Dat zou zijn mislukt. En traangas is wel geschoten, maar dat hielp niet. Bij het kantoor van de premier, die onrust, zou wel één jonge betoger om het leven gekomen zijn gisteren. Die premier Wickremesinghe, die is dus aangewezen als tijdelijk president, maar de Sri Lankanen moet hem duidelijk niet. Wat is hun grootste bezwaar tegen hem? Nee. Nou, hij had zaterdag ook beloofd om af te treden. En nu komt ook hij dus die belofte niet na. Hij wordt gezien als een vriend van Rajapaksa, omdat deze hem in mei eigenlijk persoonlijk als premier had gekozen toen zijn broer Mahinda Rajapaksa onder druk moest opstappen als premier. Ze vinden ook dat hij in die hele korte tijd dat hij er zat niet genoeg heeft gedaan voor het land. Maar ze zien hem vooral als onderdeel van die oude garde, van de vrienden van de Rajapaksa's. Ook de oppositie is er overigens niet blij mee. Die noemen nu zijn benoeming als waarnemend president illegaal. Terwijl volgens de grondwet in principe wel de zittend premier het stokje van de president moet overnemen als deze buitenspel staat. Maar die oppositie die willen nu dat de voorzitter van het parlement die functie op zich neemt, totdat er volgende week, uiteindelijk op 20 juli, dat is al gepland, ook een kandidaat gaat worden gekozen door het parlement. Maar Wickremesinghe die neemt de rol van president wel vol enthousiasme op zich. En hij zegt pas als er een nieuwe overheid is, dan treed ik af. Hij heeft al gevraagd of ze iemand willen voordragen als een nieuwe premier. En het presidentschap ziet hij in deze situatie als zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft een noodtoestand uitgeroepen. En hij gebruikt nu ineens zelfs woorden als fascisten voor de demonstranten. En heeft de politie en het leger gevraagd alle mogelijke middelen in te zetten om de normale situatie te herstellen. Want tot nu toe wordt er dus niet keihard opgetreden tegen de demonstranten. Maar het lijkt erop dat hij dat graag anders zou zien. Ja, dan zijn ze helemaal niet blij meer met hem. Hoe reageert buurland India eigenlijk? Van oudsher toch nauw verbonden met Sri Lanka? Klopt. Nou, India doet geen uitspraken over wie volgens India precies premier of president zou moeten zijn. Zegt wel achter de mensen te staan en benadrukt ook heel erg het belang van democratie. Want India is inderdaad de meest dichtbijzijnde buur. Op sommige plekken ligt er echt maar nog minder dan 20 kilometer zee tussen de twee landen. En stabiliteit is daarom wel heel belangrijk voor India. Ze hebben ook wel geprobeerd te helpen wat de economie betreft. De afgelopen maanden alleen al 3,8 miljard aan krediet en leningen verstrekt voor de belangrijke middelen die het land nodig heeft. Want in de tijd dat het in Sri Lanka niet stabiel was, in de tijd van de burgeroorlog, zijn er heel veel vluchtelingen naar India gekomen. Nog steeds wonen er naar schatting 60.000 Sri Lankese Tamils in India. In die tijd was er zelfs ook een aanslag door Tamils in India. En op dit moment is het wel duidelijk dat ze niet van plan zijn om nog meer vluchtelingen te accepteren als de toestand nog erger wordt. Dus wat dat betreft heeft India er wel een groot belang mee dat het snel beter gaat in Sri Lanka. Correspondent Aletta André, dankjewel. Radio. 9 minuten over 6. Het NOS Radio 1 Journaal. Door de hoge energieprijzen van de afgelopen tijd komen veel mensen in financiële nood. In Nieuwsuur vertelde financiële hulporganisatie GeldFit dat steeds meer mensen aankloppen om hulp, want ze kunnen de energierekening niet meer betalen. Mensen zijn vrij wanhopig. Ik heb ook al een keer bijvoorbeeld een dame gesproken, een oudere dame, ook alleenstaand, die at maar 2 keer per week warm, deed in de winter haar kachel op 15 graden... omdat ze het anders gewoon helemaal niet meer kon betalen. En nog had ze een hoge energierekening. kunnen energiebedrijven zelf niks doen om mensen te helpen. Martijn Hagens, directeur van energiebedrijf Vattenfall, zei dat er een paar dingen zijn die het bedrijf kan doen. Zoals mensen alarmeren zodra ze merken dat de rekeningen niet goed worden betaald. Voor sommige mensen is het natuurlijk belangrijk om het gewoon te weten. Die kunnen daarop dan handelen. Uh-huh. Maar daarnaast is het voor ons ook een moment om met klanten in gesprek te komen of er een probleem is. Want als er een probleem is, dan kunnen we vaak helpen. En er is ook vaak meer hulp beschikbaar dan mensen zich realiseren. En helpen betekent dan, zoals u net al zei, een betalingsregeling bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Nou, en die mogelijkheden hebben we ook verruimd. Hè. Dus er zijn nu meer mogelijkheden om een betalingsregeling af te sluiten, zodat mensen de pijn in die zin kunnen spreiden. Elk jaar wordt er voor miljoenen euro's aan zorgfraude gepleegd door zorgbedrijven. Sommige cijfers spreken zelfs van miljarden. In Renze vertelde directeur van DSW Zorgverzekeraar A. te Groot dat het niet zo moeilijk is om een zorgbedrijf te beginnen. Als eerste is het in Nederland ontzettend makkelijk om een zorgbedrijf te beginnen. Je hoeft eigenlijk helemaal niets te doen. Er zijn twee mogelijkheden waarmee je kan beginnen. Als je minder dan 9 medewerkers hebt, dan moet je je alleen melden. En vervolgens moet je een paar vragen beantwoorden. En dan wordt er niet getoetst wat je precies geantwoord hebt. Dus je kan eigenlijk de volgende dag starten. En dat zijn de meeste zorgbedrijven, beginnen ook zo. Dus het is heel makkelijk om dat te starten en te declareren. Aan tafel zat ook Connie Helder, minister van Langdurige Zorg. Zij vertelt dat ze bezig is met wetgeving die zorgfraude tegen moet gaan. De Groot daagt haar uit voor een gesprek later in het jaar. Volgens mij ga je tot juli door en in november weer starten? In de weekenden, ja. Kunnen wij afspreken dat we in november hier samen zijn? Dat we die wetgeving rond hebben en dat wij hier samen zitten. En dan heeft Renze, want je maakt hier echt een ding van, en daar ben ik je ontzettend dankbaar voor, dat we dan kijken of we hier de oplossing kunnen vinden. Ik ga graag de uitdaging aan. De wetgeving heb ik wel de Tweede Kamer voor nodig, moet ik even eerlijk zeggen. En er wordt ook hard gewerkt. Er staat daar op de rol, dus ik hoop echt dat hij snel in behandeling gaat. En ja, dan moet hij ook door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer. Ja, maar de uitdaging om met elkaar te kijken wat we nu al kunnen doen, ga ik graag aan. Het radioprogramma Vijf Dagen is deze week te vinden in het Groningse Matsloot bij vakantiepark De Meerzicht. In november kregen de bewoners van het park bericht van Europarks dat ze moesten vertrekken, want er komt een nieuw luxe vakantiepark. De 92-jarige Catharina Bleker komt sinds 1958 elke zomer maandenlang in het park. En in december kwamen wat mensen van Europark langs. De EP is al bij mij geweest om te taxeren. En ik had de zogenaamde wielen onder. En ja, mevrouw, u kunt wel weg. We zetten een dieplader ervoor. En dan zetten we uw huisje op. En dan krijgt u 1250 gulden. Ah, dat was de uitkoopsom. En ik zei, waar moet ik dan heen? Dat vecht u maar uit voor de rechter. Dag mevrouw. Nou, dat ging gelukkig niet door. Maar voor mevrouw Bleker was het niet het ergste. Dit is geen camping. Nee. Dit is geen camping. De kampeerders hebben alles opgebouwd. De eigenaars hebben nooit wat gedaan. De beschoeiing. Mijn zoon heeft een steiger gebouwd. Mijn zoon heeft beschoeiing gebouwd. Iedereen heeft zijn eigen huisje gebouwd en onderhouden. Ja, nou ja, daar is. Maar we moeten de gronden ook nog onderhouden. Ja, ja. En overal ook nog voor betalen. Ja. Kijk, en dat vind ik het eerste. En dat was gisteravond op radio en tv. Dicen que buscas tu presa y la alumbras. Y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mi sábado. Eso se resume y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día, que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol. daría yo por tocar tu piel? ¿Qué no daría por ser tu bronceador? Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistirlo. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. No quiero, no quiero. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Te quiero sentir. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Hasta la mañana, na, na, na, na. Mañana, na. Alvaro Soler. Banken houden op dit moment aardig wat over aan de hypotheken. Want terwijl de rente op de kapitaalmarkt sterk is gedaald, schommelt volgens de Telegraaf de hypotheekrente alle maand rond hetzelfde hoge niveau. Dat verschil berekent de bank niet door aan klanten, concludeert een deskundige van de hypotheekshop. Als dat wel zou gebeuren, zou de hypotheekrente 0,9 procentpunt lager kunnen zijn. Een gemiddelde huizenbezitter zou dan €300 bruto per maand minder aan rente betalen. De stichting Geldbelangen heeft er in de krant geen goed woord voor over. Zolang banken miljarden winst maken, is het belachelijk dat ze die marge zo laten oplopen ten koste van consumenten, zegt de stichting. Meerdere kranten stellen vanochtend de vraag of we de winter doorkomen zonder Russisch gas. In het AD uiten Tweede Kamerleden hun zorgen. Ze zijn bang dat de industrie en de glastuinbouw in de winter worden afgesloten vanwege een gastekort. Onder meer VVD en CDA zeggen in de krant dat het kabinet met een gasplan voor de industrie moet komen. Nederland krijgt al vrijwel geen gas meer uit Rusland. Het kabinet zet in op kolencentrales, energiebesparing en het importeren van vloeibaar gas uit andere landen. Maar de angst is dat Duitsland ook geen Russisch gas meer krijgt en dan zal Nederland ook moeten leveren aan onze buren. Maar deze gaszorgen worden in het Financiële Dagblad juist weer grotendeels weggenomen. Nederland komt de winter door zonder Russisch gas, kopt die krant vanmorgen. Diametraal ander verhaal dus eigenlijk. Ja. Ook als Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait en zelfs als Duitsland bij ons aanklopt voor extra gas. Dat blijkt uit onderzoek van de Gasunie, die optimistisch is over de maatregelen die zijn genomen om de gasaanvoer op te schroeven. Zo kunnen de Rotterdamse haven en de Eemshaven meer vloeibaar gas verwerken. En verloopt het vullen van de gasopslagen ook voorspoedig, zegt de Gasunie. Daarnaast is de Nederlandse vraag naar gas door de hoge energieprijzen inmiddels al met 20% gedaald. En klaar voor een ronkend festival staat de Groot op de voorpagina van de Telegraaf. Met daarbij ook wat ronkende motoren. Nou, het is eigenlijk meer een buggy, zie ik. Het is de pausmobiel van Tante Riki van de Zwarte Cross. Want de Achterhoek en omstreken maken zich klaar voor de Zwarte Cross. Het festival in Lichtenvoorde met motocross, muziek en theater dat vandaag begint. De vraag is nog wel, gaan boeren in hun eigen achtertuin nu ook protesteren tegen het stikstofbeleid? Nou, Zwarte Cross-organisator Gijs Jolink kan daar wel mee leven als dat gebeurt, zegt hij in de krant. Wij kiezen als festival zelf geen partij. Maar als er boeren zijn die hun noodkreet willen laten horen, dan heb ik daar wel begrip voor. Verkeersinformatie bij de ANWB. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er staan al een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is de weg even dicht tussen de afritten Maren en De Bilt. Er staat een te hoge vrachtwagen bij de Vollenhoventunnel. Die moet dus worden weggehaald, dan kan de weg weer open. En er staat een auto in brand bij Os op de A59 van Os naar Den Bosch. En daar is de vertraging een kwartier. NPO. Radio 1. Op het EK voetbal heeft het Nederlands elftal met 3-2 gewonnen van Portugal. Nederland had grote delen van de wedstrijd onder controle, maar maakte het nog wel spannend door een 2-0 voorsprong weg te geven. Aanvaller Danielle van der Donk zorgde met een mooi schot voor de overwinning. Ja, ik was hartstikke blij mee. Vooral voor het team hebben ze zo hard gevochten. Dus ja, ik vind het wel verdiend. Ja, het was ook wel echt een prachtig doelpunt, toch? Dat mag je best zeggen over deze. Ja, ik denk niet dat ik ze vaker score zo. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Lekker als je dat kunt zeggen. Wat voor wedstrijd was dit? Want het ging alle kanten op en het duurde lang voor jullie veilig waren. Ja, ik bedoel, we begonnen best wel goed. En ik dacht na die twee doelpunten, eigenlijk eentje er nog bij prikken, dan ben je best wel safe. Alleen ja, het werd gewoon heel rommelig en ja, zij gingen gewoon heel erg op de counter spelen. En ik, ja, wij moeten wel echt een puntje op de i gaan zetten, want we geven gewoon veel te veel weg. En ook als ik gewoon kijk naar individuele kwaliteiten, wij zijn zoveel beter eigenlijk. En we maken het onszelf zo moeilijk en dat hoeft niet. Ja, ik hoor je zeggen puntjes op de i, die hoor ik nu al een week of vijf geloof ik van iedereen in het team. Maar jullie zitten wel midden in het EK inmiddels. Ja, dat is wel het mooie aan een toernooi is, ja, weet je, je moet ook een beetje geluk hebben. Dus het hoeft niet altijd mooi voetbal te zijn. Ja, ik bedoel, als we met dit voetbal in de finale komen, ja prima. Maar ja, het liefst wil je gewoon heel mooi voetbal spelen. En je weet ook dat je nog zoveel meer kan. En vooral als team. Dus ja, je wil het zo graag laten zien. Dan, ja, dan moet je toch wel echt die puntjes op de i gaan zetten. Ja. Gelukkig viel dat doelpunt van jou wel. Voelt dat nog extra lekker naar de lange weg die jij hebt afgelegd? Dat je er niet alleen kunt zijn, maar ook nog belangrijk kunt zijn voor het team? Ja, tuurlijk. Ik voel het super fijn. Maar ik vond vooral toen ik aan het juichen was en de hele bende op mij lag. Dat iedereen echt riep van je hebt dit echt verdiend aan. Lekker, weet je wel. Dan, ja, dat doet me zoveel meer dan een mooi doelpunt maken. En ook het gevoel bij middenvelder Jill Roort is goed. Ja, wel blij met de drie punten. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ik bedoel, we begonnen heel goed. We staan 2-0 voor. Dan is het echt... Ja, ik weet niet. We krijgen een penalty tegen en daarna kakt het in. En het werd een hele chaotische wedstrijd. Wat onnodig was, denk ik. En jammer, want uiteindelijk tellen ook de goals. Maar uiteindelijk winnen we wel op karakter en trekken die 3-2 nog over de lijn. Er is een artikel uitgekomen in de Volkskrant, een interview met jou dat nogal wat stof heeft doen opwaaien. Heb je dat meegekregen? Nee. Oké. Er waren nogal wat reacties op. Veel mensen vonden dat jij hard was over de bondscoach. Is dat iets waarvan je denkt, oh, dat had ik anders bedoeld? Of, nou ja, het is... Ik weet het, staat niet waar je het over hebt, dus ik denk dat ik dat niet zo had bedoeld, nee. Oké. Nou, het ging over de kritiek die jij had op de bondscoach, dat hij lange meetings gaf, dat veel mensen afhaakten als hij het over gevoel wilde hebben. Nou ja, daar is nogal wat over gezegd. Nee joh, wij zijn allemaal heel sarcastisch en we maken juist grapjes met hem erover. Dus dat is allemaal, moet je niet zo serieus nemen, denk ik. Middenvelder Jill Roort. Het is deze week een jaar geleden dat Limburg werd getroffen door noodweer en overstroming. En om dat te herdenken was er gisteravond een lampionoptocht. Verslaggever Mark Robin Visser liep mee. Op een gegeven moment krijg je de handigheid in, denk ik, hè? Ik pak het plastic uit. Ja, dus de lampion die zit in een stukje plastic en dan moet je hem uitvouwen. En dan zit er een staal metaaldraadje in. En nog een lampje. En een lampje. Dus geen vlammetjes, maar gewoon ledlampjes zijn dat, hè? Dan gaan we van de ene ramp naar de andere. Ik zeg, nou, we doen er een beetje lacherig over, maar het is natuurlijk gewoon serieus. Ja, het is heel serieus. Ja. Ook wel emotioneel. Ja, want... Je beseft vandaag wel met alles een jaar geleden dat alles begon. En de afgelopen tijd is het een beetje afgezwakt. Maar door alles komt eigenlijk heel veel weer boven. Ja, ik zelf woon in Valkenburg en in het centrum. Dus we zijn heel zwaar getroffen. Vooral vandaag merk ik dat de emoties pas eigenlijk nu terugkomen. De herinneringen komen terug. En nu denk je, jeetje, wat is eigenlijk gebeurd? 100 lampionnen zijn er in totaal beschikbaar. En dat is ongeveer net genoeg voor het aantal mensen dat ik hier zie. Ze gaan in een optocht achter elkaar in een lange slinger lopen naar Valkenburg. Dat is ongeveer 3 kilometer lopen. Maar voordat het gezelschap vertrekt, worden ze toegesproken door burgemeester Prevot van de gemeente Valkenburg. Ik denk waar het vandaag vooral om gaat, is om de verhalen met elkaar te delen. Wat we meegemaakt hebben, hoe we elkaar geholpen hebben, de samenhorigheid. Maar vooral ook het moment waar we nog niet aan toegekomen zijn. En dat is namelijk onze redders, de hulpverleners, te bedanken. Nu vraag ik jullie het hardste en het langste applaus wat jullie deze mensen willen bieden als dank voor alle hulp. Het thema van de avond en de Lampionoptocht is verbinding. Het gaat over verbondenheid en de saamhorigheid die de mensen hier vorig jaar tijdens die watersnoodramp hebben gevoeld. Het geduld van veel mensen is sterk op de proef gesteld. En nog niet iedereen is eruit. Nog niet alles is goed afgehandeld. En ondertussen moeten de mensen hun leven weer oppakken. Wat blijft, zijn de herinneringen. Iedereen kent mensen die gedupeerd zijn. En de saamhorigheid die je zag, die er ontstond, hulptroepen waar iedereen elkaar aan het helpen was, dat was heel bijzonder en mooi om te zien. En dan ben je samen sterk. En nu is het ook mooi om samen te delen. Ja, en ook samen weer vooruit. Je ziet het gewoon weer. Hè? Een heel mooi voorbeeld was, dat is een Meerse geweest. Een laan met bomen en door de lichtval eigenlijk een hele mooie laan. En daar staat overal huisraad buiten. En in de verte stond een piano tegen de boom gekwakt. En daar zie je een oud vrouwtje uit dat huis komen. En die speelt haar laatste riedeltje nog op die piano voordat de grijper zegt: en nou is die van mij. Ja, dat zijn dingen die doen. Dat, je, ja. Dat vergeet je niet meer. Nee, dat vergeet ik niet. En dat, met name dat delen, dat is zo belangrijk voor het verwerken. Dus vandaar dat ik hier ben. Dank voor het delen. Graag gedaan. Een verslag van Mark Robin Visser. Het is 6:54. Het nieuwste nummer van Miss Montreal had ze al een tijdje op de plank liggen. Sterker nog, het was het eerste dat ze in het Nederlands schreef. Maar ze twijfelde. Het gaat over in gevecht zijn met jezelf, over pieken en dalen. Maar inmiddels is ze eraan toe en dus kwam 2 maanden geleden Adem uit. Dit is hoe we leven. Met de dag en met een lach. Ik heb altijd geweten wat ik zonder jou niet was. Dit is nieuw. Laat het allemaal maar komen. En ik zie wel hoe we gaan. Nachtmerries en dromen. Het verhaal achter de traan. Ik weet niet wat ik deed, maar ik weet wat. Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Ten noorden van de Poolse hoofdstad Warschau is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Waarschijnlijk zijn die in 1939 omgebracht in het voormalig Duitse concentratiekamp Soldau in de buurt. Na de moorden zouden de nazi's hun slachtoffers hebben verbrand om sporen uit te wissen. Zo'n 550 Amerikaanse vrouwen klagen Uber aan vanwege seksueel geweld door chauffeurs van de taxidienst. De vrouwen zeggen onder meer te zijn ontvoerd, verkracht en gestalkt. Volgens hen was Uber al sinds 2014 op de hoogte van het probleem, maar is er al die tijd niets aan gedaan. Het is nog onduidelijk uit welke hoek de dreiging kwam rond het provinciehuis in Leeuwarden. Er zou gistermiddag iemand met een bom naar het gebouw onderweg zijn geweest. De omgeving werd ontruimd en statenleden en ambtenaren moesten een paar uur binnen blijven. Het bleek loos alarm, maar de schrik en ook ergernis op het Friese provinciehuis is groot. En in Schotland is een zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt dat tot nu toe onbekend was. Experts vonden het bij röntgenonderzoek op de achterkant van een ander doek. Het portret is waarschijnlijk gemaakt in 1887 en zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Het Schotse museum dat het heeft ontdekt gaat proberen het werk zichtbaar te maken. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt zo'n 18 graden op de Wadden tot ruim 26 in het uiterste zuiden van het land. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Barneveld. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat een auto in brand bij Os op de A59 van Os naar Den Bosch. Dat kost je een kwartier extra. En er staat nog een te hoge vrachtwagen voor de Vollenhoventunnel in de A28 Amersfoort richting Utrecht. De weg is daardoor dicht tussen de afritten Maren en afrit Den Dolder. En zodra de vrachtwagen weg is, kan de weg weer open. Je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 8,7 miljoen euro. Voor slechts 2 euro kun jij de volgende Lotto-miljonair zijn. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kijk vanavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Vanavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. De 7-jarige Sarah leidt aan een zeldzame spierziekte en haar ouders zijn al jaren bezig om geld in te zamelen voor onderzoek. 2 jaar geleden was onze verslaggever Bo Heimessen op bezoek bij het gezin. Doordat Bert Smeets met zo'n mooi onderzoek bezig is, hebben we ook gewoon de mogelijkheid om het op te lossen. Het is ook iets wat gewoon een soort van bijna aan te raken is. We zijn er bijna, weet je. Er is nog veel geld nodig, er moet nog hard gewerkt worden. Maar kom op, dit kunnen we gewoon oplossen. Dus laten we er gewoon de schouders onder zetten met z'n allen. En inmiddels is er dus geld bij elkaar. Hoogleraar genoom-analyse van de Universiteit Maastricht, Bert Smeets, waarover de vader het al had. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kunt dus starten nu met dat onderzoek, of liever gezegd doorgaan, verder doorgaan. Maar u kunt op een bijzondere manier mee doorgaan. Wat is er bijzonder aan? Ja, het bijzondere is dat wij patiënten kunnen behandelen met een erfelijke ziekte die gezonde stamcellen hebben vanuit zichzelf. Dus we zijn deze week gestart met een eerste klinische studie, waarbij we die cellen bij een patiënt waar dat het geval was, hebben toegediend aan haar bloed. En die stamcellen zijn nu gebruikt om naar haar spieren te gaan om te kijken of daar het effect is opgetreden wat we verwachten. Dus bijzonder is dat het de eigen stamcellen zijn in plaats van een donor. Het zijn eigen stamcellen, dus die worden ook niet door het lichaam afgestoten. Het zijn stamcellen die ze van nature in haar spieren ook heeft. Het verschil is dat wij ze nu in grote aantallen buiten het lichaam opkweken en dan weer via het bloed toedienen, zodat we die hele spieraanmaak een boost geven. En een boost met gezonde stamcellen, die gezonde spiervezels maken. Maar ook die stamcellen die versmelten zich met de bestaande spiervezels. Dus ze kunnen op die manier ook de eigen spieren die ze heeft repareren. En dat het lichaams-eigen is, dat maakt, u zegt al, afstoting een minder groot risico. Zijn er nog meer voordelen? Ja, dat is het grote voordeel, want als je de afstoting met donorcellen wilt onderdrukken, dan moet je onderdrukkende stoffen gebruiken. En die stoffen die je daarvoor gebruikt, die remmen eigenlijk ook de innesteling van de stamcel in de spier. Dus die hebben ook een negatief effect op de therapie zelf. Ja. Hoe moeilijk is het om te onderzoeken of dit ook echt werkt? In eerste instantie wat wij doen is het onderzoeken. We behandelen nu het onderbeen van een van de vrouwen. Ik heb haar gisteren gesproken, dus ze doet het goed. Het onderbeen en we vergelijken het met het anderbeen. Dus we kunnen dan goed vergelijken of het effect heeft, omdat de mevrouw de controle is van zichzelf. En wat we in eerste instantie doen is het bekijken op een spierbiopt. Omdat het lichaams eigen stamcellen zijn, kunnen we ze niet precies onderscheiden van de cellen die ze al heeft. Dus we geven ze een kleurtje mee. Dus we nemen morgen een spierbiopt af, of beter gezegd vandaag. En dan kijken we in het spierbiopt hoeveel nieuwe stamcellen in die spier zijn aangekomen. Omdat we daarmee een beeld krijgen van hoe de effectiviteit van de therapie zal zijn. Ja. We hoorden dus net de vader van Sarah. Heeft Sarah ook echt iets aan dit onderzoek? Ja, eigenlijk is de behandeling die we nu doen bij deze patiëntengroep dezelfde als we bij Sarah willen doen. Dus bij Sarah willen we ook haar lichaams-eigen, haar eigen stamcellen die gezond zijn, teruggeven. Het probleem bij Sarah is dat zij een genetisch defect in die stamcellen heeft, waardoor we dat niet zo op de manier kunnen doen zoals we het nu doen. Dus we zullen het genetisch defect eerst moeten corrigeren of op een andere manier moeten verhelpen. En daar zijn we ook mee bezig. Maar alle uitkomstmaten die uit dit onderzoek komen, de dosis, hoeveel cellen naar de spieren gaan, al dat soort dingen. En ook het feit dat we ze al op een manier hebben kunnen opkweken wat veilig is om terug te brengen. Dat is allemaal al winst voor Sarah net zo goed. Ja, precies. Maar bij haar en dus ook bij andere patiënten, zou je zo'n defecte cel wel moeten kunnen corrigeren. Kan dat? Ja. Ja, dat kan. Dat is niet makkelijk bij dit soort stamcellen. Maar het wordt al gedaan. Hè. Dus dat cellen gecorrigeerd worden buiten het lichaam en die weer terug worden gezet. Dus daar zijn we wel mee bezig. Dus daar maken we ook wel vorderingen mee. Maar daar zijn we nog niet op het punt dat we dat zouden kunnen doen. Dus dit is vooral om te laten zien dat gezonde stamcellen dit effect hebben. En dat is natuurlijk ook toepasbaar bij andere ziektes waarbij je met gezonde stamcellen een voordeel zou kunnen hebben. Ja, het klinkt toch wel alsof er ook nog wel een lange weg te gaan is. Er is ook nog wel wat werk te doen, dat is zeker. Maar ik moet zeggen, het feit dat we wel met de behandeling van patiënten bezig zijn, laat zien dat we toch al een flink eind op streek zijn. Want daarmee zijn we verder dan veel anderen van het onderzoek wat op dit veld gedaan wordt. Ja. Want voor welk soort patiënten is dit te gebruiken? Is het bijvoorbeeld ook op termijn voor, ik zeg maar iets, een ziekte als ALS te gebruiken? Ja, het is vooral te gebruiken voor ziektes waarbij je weet dat je gezonde stamcellen toevoegt. Dus bij de ziekte van Sarah of bij de ziekte waar we nu werken, daar weten we precies wat het genetisch defect is. Dus kun je ze gezond maken. Of ook als je niet erfelijke ziektes hebt waar mensen spierverlies hebben. Je kunt bijvoorbeeld dan aan kanker denken of een veroudering waar mensen toch een sterk spiermassaverlies hebben wat hun gezondheid nadelig beïnvloedt. Op die manier zou je dat natuurlijk ook kunnen herstellen. Bij ziektes waarvan het een beetje onduidelijk is waar het defect vandaan komt of hoe je het moet repareren, wordt het wat lastiger. Want je moet wel weten dat de cellen die je teruggeeft gezond zijn. Dus bij ALS zal dat wat moeilijker zijn, omdat je daar niet precies weet hoe je ze gezond zou moeten kunnen maken. En wat moeilijker is, op dit moment nog onmogelijk. Ja, dat is op dit moment niet zo goed haalbaar. Ja, je kunt natuurlijk, bij veel van die ziektes heb je allerlei problemen. Dus we zien ook bij Sarah, die heeft ook een energieprobleem. Dus je kunt natuurlijk toch aangeven, als we nu stamcellen toegeven die alvast dat ene probleem opheffen, die kunnen natuurlijk wel tot verbetering leiden. Maar dat is dan het verschil tussen verbetering en uiteindelijk genezing. Ja, maar goed, er is een belangrijke stap weer gezet op weg naar genezing van, of in ieder geval een verbetering van het leven van heel veel patiënten. Zeker, zeker. Dank u wel. Hoogleraar genoomanalyse van de Universiteit Maastricht, Bert Smeets. Het is 6:09. In de coronajaren kon het niet op met de honderden boerderijwinkels. Ze zagen de omzet omhoog schieten, soms zelfs verdubbelen. Maar die host, dat lijkt er wel een beetje vanaf. Marktonderzoeken geven GFK-ziekte vooral de laatste maanden een sterke terugval. Scoorden de winkels vorig jaar nog een ruime omzetverdubbeling. Dit jaar is er een daling van 14%. Hoe zit het met steun aan de boeren? Verslaggever Jeroen Schutteijzer vroeg het aan Annemiek Scholten van boerderijwinkel De Verse Kers in het Gelderse Wiel. €28,50, alsjeblieft. Er is weer een klant. Mevrouw, komt u hier vaak? Niet heel vaak, maar ik vind de producten hier wel lekkerder. Dus als ik echt iets specifieks wil, dan ga ik hierheen. Als je voor iemand iets leuks mee wil nemen, dan koop ik hier altijd een pakketje met alle streekproducten. Leuk cadeautje. Ja, absoluut. Ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel hoor. Bedankt. En een fijne dag nog. Doei doei. Annemiek Scholten, zo gaat het dus al 8 jaar. Zo gaat het al 8 jaar, ja. En langzamerhand wel uitgebreid. We zitten nu in de kersttijd. Dat is voor ons echt de topdrukte, ook in de winkel. Dan hebben we echt 2 keer zoveel klanten als de rest van het jaar eigenlijk. En tijdens de corona verbaasde het u hoeveel mensen er opeens kwamen? Ja, in eerste instantie nog niet. Omdat wij net voor de corona hadden wij toevallig de winkel verbouwd. Dus dan dachten we van nou, door die verbouw komen er ook meer klanten. Maar als je nou de cijfers terugziet tot op de week dat de corona begon, kun je het gewoon zien. We hebben echt, zeker het eerste jaar, nou, daar zaten we echt op 60-70% meer ten opzichte van het jaar ervoor. En nou komt de marktonderzoeker GFK met cijfers. Ja. Dat er landelijk is de scheude toch weer af. En komen veel mensen opeens niet meer naar de boerderijwinkel. Ja, dat zie ik hier nog niet zo. We hebben wel het eerste half jaar is de omzet wel wat gedaald. 1% of 8% ten opzichte van vorig jaar, dus ook het coronajaar. Dit jaar konden mensen natuurlijk overal weer naartoe. Dus ze konden hun geld ook uitgeven in de restaurants, wat eerder niet was. Dus toen mensen niks uit konden geven, behalve in ons soort winkels, ja, dan kwamen mensen hierheen. En dan vooral ook omdat ze dan wilden zien waar het product vandaan kwam. Dat het lokaal geteeld werd, want dat werd op een gegeven moment werd dat best wel een hot item. En nu zie je dat mensen hun geld ook op andere plekken weer uit kunnen geven. We gaan ook weer op vakantie, hè? Ja, ook dat, ja. En ze hebben ontzettend lekker vlees van hun eigen koeien. Helemaal top. Vriendelijke mensen. Wat wil je nog meer? Zit daar nou echt verschil tussen? Als je dit vergelijkt met de supermarkt? Ja, gigantisch. Ik wil niet meer van de supermarkt. Lekker stukje vlees, krimpt ook niet in de pan. Dat je denkt, er zit allerlei troep in. Kijk, dit zijn wat kersen die niet verkocht kunnen worden. Maar de varkens lusten deze exemplaren wel. De varkens lusten ze heel erg graag. Nou, gaan we eens even horen. Kijk, want de bezoekers komen ook om naar de beesten te kijken. Dat hoort er ook bij. Jazeker, ja, dat willen we juist. We willen juist laten zien hoe wij onze dieren ook houden. En je ziet hier heel veel kinderen, maar ook volwassenen die hier... Kijk, dan lopen ze weg en ze komen zo meteen weer terug. Je ziet hier heel veel mensen hier voor de hekken staan om te kijken. Niet zo smakken, hè? Nee, hè? Je hoort toch van, misschien willen mensen de boeren steunen. Merkt u daar iets van? Ja, nou, we hebben wel een hele loyale klantenkring, al jaren eigenlijk. Er zijn mensen die hier gezien hebben dat wij met een kraampje begonnen. Zij zeggen ook, dat hoor ik wel vaker in de winkel terug, van we gaan even naar onze boeren. En dat zijn wij. En die loyale klantenkring, ja, die blijft wel. En dan zie je ook wel dat er in de coronatijd mensen bijkomen, omdat ze ook boeren willen steunen. En ook gewoon willen weten waar het product vandaan komt, hoe het gemaakt is en ja, wat meer transparantie. En die combinatie maakt dat je toch veel meer klanten krijgt. Zouden mensen ook denken, het is bij de boeren misschien goedkoper? Want ja, die supermarkt verdient heel veel aan die producten. De eieren zijn nergens zo goedkoop als bij ons. En de kersen, ja, die telen we natuurlijk zelf. Ja, die zijn echt wel goedkoper dan in de supermarkt. U heeft duurdere producten, maar ook goedkopere. Ja, maar het is echt wel. Wij kijken echt op prijs-kwaliteitverhouding en een eerlijke prijs. Ook voor onze producenten. Want bijvoorbeeld onze kaas. Ja, ik ken die mensen persoonlijk. Ik wil ook dat die gewoon een goede boterham kunnen verdienen. En we rijden allemaal geen Mercedes. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar we willen wel gewoon waar voor onze productie, zeg maar. Toch niet ontevreden, Annemiek Scholten. De branden bij Bordeaux in Frankrijk zijn nog steeds niet onder controle. Een enorm gebied gaat in vlammen op en duizenden campinggasten zijn geëvacueerd. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Frank, hoe groot zijn die branden op dit moment? Nou, het zijn 2 gebieden, ten zuid- en zuidwesten van Bordeaux, waar bosbranden woeden. Sinds maandag al. Hè. In totaal is nu 2800 hectare daar in de as gelegd. Daarmee is de ergste bosbrand in dit gebied in meer dan 30 jaar. En de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, die was gisteravond ter plekke. Tout laisse à penser que le feu pour l'instant continue sa progression malgré le travail de 1000 sapeurs-pompiers, d'un peu plus de 1000 sapeurs-pompiers, à la fois des sapeurs-pompiers du département de la Gironde bien évidemment, mais des sapeurs-pompiers des autres départements. Er zijn zo'n 1000 brandweermensen actief in het gebied, vertelde de minister. En ook nog 10 blusvliegtuigen. De branden zijn nog niet onder controle. Dat zou nog wel eens dagen kunnen gaan duren. Er komen ook versterkingen van brandweermensen uit het hele land naar de regio Bordeaux toe. Vandaag bijvoorbeeld komt er een groep brandweermensen uit Parijs om mee te helpen blussen. En is al duidelijk hoe ze zijn ontstaan? Nou, in één van de twee gevallen is een auto in brand gevlogen bij bosgebied. En vuurvonken bereikten toen het bos de bomen. En daarna is die bosbrand daar ontstaan. En verder speelt natuurlijk de logische combinatie van langdurige droogte, hoge temperaturen en een fikse wind. Die zorgt dat er makkelijk brand ontstaat. En dat die brand zich dan ook makkelijk kan verspreiden. En dat speelt natuurlijk, die drie redenen, die spelen natuurlijk in heel Frankrijk op dit moment. Sinds begin dit jaar is al 15.000 hectare aan bos en land in heel Frankrijk afgebrand. Terwijl dat vorig jaar om deze tijd nog maar 1000 hectare was. Dus we zitten nu op 15 keer zoveel in een jaar tijd. Er zijn dus mensen geëvacueerd. Is al duidelijk wanneer ze eventueel terug zouden kunnen? Nou, er zijn gelukkig nog geen doden of gewonden. Maar er zijn dus wel inderdaad 6500 mensen geëvacueerd maandagavond. Voor het overgrote deel zijn dat vakantiegangers die hier bij Bordeaux op camping stonden. Die werden maandagavond overgebracht naar bijvoorbeeld sportzalen in buurtgemeenten. Daar staan veldbedden, er wordt ook voor eten en drinken gezorgd. Er worden zelfs ook spelletjes georganiseerd voor alle kinderen daar. Want het zijn ook kinderen die op vakantie waren. Nou, niemand mocht gisteravond nog naar huis. Logisch natuurlijk, want de bosbranden gaan nog steeds door. Ze zijn niet onder controle. Dus het was een tweede nacht in de opvang voor die duizenden mensen. Een deel van de geëvacueerden is gisteravond ook ondergebracht bij gastgezinnen rond Bordeaux voor iets meer comfort. Frank Genoud, dank je wel. Een groep gedupeerden van de toeslagenaffaire moet langer wachten op een schadevergoeding. Vanaf volgende maand worden bijna alleen nog maar ouders gecompenseerd die daarvoor de rechter hebben ingeschakeld, schrijft de Volkskrant. Veel ouders stappen naar de rechter omdat volgens hen de overheid te langzaam over de brug komt met de compensatie. En volgens staatssecretaris De Vries is het team dat de compensatie regelt daarom alleen nog maar bezig met de zaken die bij de rechter zijn aangespannen. Ouders die niet naar de rechter gaan, zijn daardoor de dupe. Hun schadebeoordeling duurt nu alleen nog maar langer. Een nieuw diepterecord voor het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt RTV Noord. Daar hebben vannacht zo'n 150 asielzoekers buiten moeten slapen, vertelt de verslaggever. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel mensen op het grasveld moesten slapen en een deel daarvan moet daar ook verplicht slapen. Er was namelijk een crisisopvang in Zuidbroek die gebruikt zou worden, zegt het COA. Maar uiteindelijk bleek later in de avond dat die crisisopvang helemaal niet beschikbaar kwam. En daardoor moeten mensen dus toch nog noodgedwongen buiten slapen. En vooral jonge mannen moesten de nacht buiten doorbrengen. Gezinnen kregen gisteravond wel een plek, in de wachtkamer van de IND. En volgens deze verslaggever van Noord was de sfeer buiten onrustig in Ter Apel. Sommige asielzoekers probeerden van doeken en dranghekken een provisorische tent te maken. En mensen raakten gefrustreerd omdat ze elkaars hekken probeerden af te pakken. In het UMC Utrecht worden mensen met prostaatkanker op een nieuwe manier bestraald, zodat patiënten minder bijwerkingen ervaren, meldt de Telegraaf. Het ziekenhuis gebruikt zelf ontwikkelde software waarmee gerichter kan worden bestraald. Dat gebeurde eerder met een marge van 5 mm rondom de prostaat. En nu is dat een marge van 2 of 3 mm. En daardoor nemen bijwerkingen af, zoals problemen met plassen, met de ontlasting of erecties. Inmiddels zijn 10 patiënten met deze nieuwe techniek in Utrecht behandeld. Een grote teleurstelling bij ondernemers in Hoek van Holland. Een nieuwe metroverbinding naar het strand gaat pas vanaf oktober rijden. En niet zoals de bedoeling was in de zomer. Ja, dan mis je als strandtentondernemer dus metropassagiers in de belangrijkste periode van het jaar, zeggen ze tegen de regionale omroep Rijnmond. Het betekent dat onze doelgroep, de 65-plussers, voorlopig niet zoveel zullen komen, hè? Maar voor hun is het met name heel erg belangrijk, aangezien dit ook mensen zijn die minder makkelijk te been zijn. Dus die zullen niet in grote getalen nu komen. En ook voor de medewerkers die hier werken, dat ze gewoon minder makkelijk hier kunnen komen. Ja, er zou eigenlijk een feestelijke opening zijn in juli, maar het is dus weer uitgesteld. Oeh. Volgens de laatste planning wordt het 1 oktober. Want er zijn onder meer nog problemen met de bovenleiding. Die is nog niet bestand tegen storm. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging heb je momenteel op de A59 van Os naar Den Bosch door een autobrand bij Os. Vanaf knooppunt Paalgraven sta je in de file. De vertraging is ruim een half uur. De weg was even helemaal dicht, maar intussen zijn er weer rijstroken open. Alleen de rechterrijstrook is nog dicht. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Everybody's Talking van Harry Nilsson. Onno Beukers, verslaggever op pad al. Onno, waar ga je naartoe? Nou, ik rijd nu nog midden door de Flevopolder. En normaal zie je dan de windmolens helemaal ronddraaien. Maar dat gebeurt vandaag niet. En dan maak ik me een klein beetje zorgen. Want ik ben namelijk op weg naar de haven van Harlingen. Waar vandaag allerlei tollships, enorm grote schepen binnenkomen. Zeilschepen. Twee masters, drie masters, gewoon zeg maar de grootste die je kan bedenken. Die komen vandaag allemaal aan in Harlingen voor de races die daar de komende dagen ook gehouden gaan worden. Maar ja, of dat gaat lukken, dat is maar de vraag natuurlijk. Als er geen zuchtje wind staat, dus ja, daar zal ik straks achter komen. Ik ga in ieder geval praten met een van de kapiteins van die schepen. En natuurlijk ook even met de organisatie over ja, dit enorme evenement. En hoe je misschien wel zo'n schip inderdaad in beweging krijgt als er maar heel weinig wind staat. Ja, we gaan om 19:30 ook eens even vragen aan de mensen van de Weerplaza. Onno Beukers dus. Dankzij röntgenscans zijn bij een wereldberoemd schilderij van Amadeo Modigliani drie onbekende schetsen ontdekt van op de voor- en de achterkant van het doek. Het gaat om een schets van een vrouwenhoofd met een hoed, van een vrouw met opgestoken haren en van een man. Kunstkenner Oscar van Gelderen, goedemorgen. Goedemorgen. En vannacht werd bekend dat er nog een kunstwerk is ontdekt via röntgen. Het is een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh, verborgen onder het werk Hoofd van een boerin met witte muts. Maar goed, dat is weer het laatste nieuws. We hadden al besloten met u te praten over Modigliani. Wat was uw reactie toen u hoorde over deze drie nieuwe schetsen? Nou, dat is natuurlijk prachtig nieuws. Hè? Vooral kunsthistorisch is dit heel interessant. Modigliani is iemand die weinig werk heeft gemaakt. Hij heeft ongeveer 350 schilderijen nagelaten. En je hebt bij kunstenaars wat ze noemen de catalogue raisonné. Dus het afgeronde werk. Je denkt dat je alles weet, dan komt er toch weer wat naar boven. Ja, het was als een schilder die zeg maar zijn werk maakte begin vorige eeuw. Het zijn dus onafgemaakte schetsen, geen complete kunstwerken. Wat kun je daaraan aflezen? Nou, ik vind zelf eigenlijk dat misschien nog wel veel interessanter dan een afgrondwerk. Omdat ik denk dat de echte hand van de kunstenaar zit hem toch vooral in de schetsen en in de tekeningen. Dus ik denk wat dat betreft is zeker van zo iemand als Modigliani iedere snipper natuurlijk goud waard. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik het interessant vind. Ik las inderdaad ook net over Van Gogh. Dat deze onderzoek, dat door onderzoek vaak voor een aanstaande grote expositie. Werken dan door de x-ray worden gehaald en er dus toch nog van alles naar boven komt. En dat is toch wel weer heel opmerkelijk, dat er dus eigenlijk nog best wel wat verborgen schatten te vinden zijn, vooral in de schilderijen zelf. Ja, ja, door dat soort technieken kunnen we dat nu dus zien. Wat hoopt u te leren nog over zijn manier van schilderen? Wat is er tot nu toe wel bekend eigenlijk? Nou, Modigliani is trouwens net als Van Gogh iemand die bij leven niets of nauwelijks heeft verkocht. Tragisch leven, jong overleden, net als Van Gogh. Beroemd geworden door de schilderijen met de vrouwen met de lange nekken. Beroemd geworden, net als tijdgenoten Picasso en Brancusi, door de invloed van Afrikaanse kunst. Dat is waar hij het meest onbekend is. Die schetsen hebben daar denk ik iets minder mee van doen, maar laten toch iets zien over de ontwikkeling van de kunstenaar. Wat is de status van Modigliani? Dat is heel hoog. Met name de naakten zijn zeer gezien. Op veilingen is er al meer dan 150 miljoen euro betaald voor werk van Modigliani. Dat is echt absolute wereldtop. Dat is inderdaad, ja, je zou kunnen zeggen de Champions League van de kunst, waar Van Gogh in zit. Daar zit Modigliani eigenlijk ook in. En misschien is dat werk van Van Gogh natuurlijk zo mede vermaard geworden door het tragische levensverhaal. En dat vind ik toch ook een interessante parallel met het leven van Modigliani. Dat is natuurlijk niets dan tragiek, verslaving, tuberculose, zeer jong overleden en dan doodgaan als zo arm als een kerkrat. En dan na je dood dit soort bedragen voor je kunst, dat is natuurlijk, ja, dat blijft op de een of andere manier verbijsterend en ook tragisch. En wat dat betreft vind ik dit soort ontdekkingen ook wel heel mooi, omdat ze toch recht doen aan een heel bijzonder leven. En je daar toch zoveel mogelijk van wilt weten. Nou ja, dat heeft daar ook wel mee te maken, hè? Want allebei gebruikten ze inderdaad wel bestaande doeken, omdat ze gewoon veel te weinig materiaal konden kopen. Nou ja, de reden ook bij Van Gogh, dat is dus ook nog een parallel. Er werd nauwelijks verkocht. Dus ja, je kon wel steeds nieuwe doeken kopen, maar er werd dus vaak over schilderijen. Of in het geval van Van Gogh, de achterkant van een schilderij is dit dus ontdekt. In het geval van Modigliani was er een voorkant en een achterkant van het schilderij wat bekend was. Dus het is een schilderij met een voor- en een achterkant en daaronder nog drie werken. Die mensen hadden geen geld. Die hadden geen geld voor doeken. Werken werden geruild voor een brood of een bezoekje aan de tandarts of wat dan ook. Die waren al lang als ze konden schilderen. En vandaar dat je vaak ziet dat er over werk heen werd geschilderd. En dat is eigenlijk op zich al een bron van mooi onderzoek. Als je weet dat kunstenaars zo weinig hebben verkocht, zou het best zo kunnen zijn dat ze inderdaad heel vaak over dat werk heen hebben geschilderd. En ik denk dat die x-ray technieken, ik zou zeggen, gooi alle Modiglianis en Van Gogh heel snel door de x-ray. En wie weet wat we allemaal nog ontdekken. Ja, zeker. Dank u wel, kunstkenner Oscar van Gelder. Graag gedaan. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Ster. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Biruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ook als Rusland geen gas meer levert, hebben we geen gastekort deze winter in Nederland, zegt de GasUnie. En in Amerika klagen zo'n 550 vrouwen Uber aan vanwege seksueel geweld. Een overzicht van het nieuws. Wat te wachten moet. Amerikaanse vrouwen zeggen dat ze zijn ontvoerd, verkracht of gestalkt door chauffeurs van de taxidienst. En volgens hen was Uber al sinds 2014 op de hoogte van dit probleem, maar is er al die tijd niets aan gedaan. Uber heeft de afgelopen jaren wel wat veiligheidsmaatregelen genomen, zoals een periodieke screening van de chauffeurs. Tegelijkertijd zegt het bedrijf niet verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van de chauffeurs, omdat die niet in dienst zijn van Uber, maar zelfstandige ondernemers. Ook zonder Russisch gas zal er komende winter in Nederland geen gastekort ontstaan, zegt de GasUnie. De landelijke gasnetbeheerder verwacht geen problemen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals het verder aanvullen van de gasopslag en het op volle kracht laten draaien van de kolencentrales. En zometeen meer hierover in het Radio 1 Journaal. Poolse onderzoekers hebben ten noorden van de hoofdstad Warschau een massagraf gevonden met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Het graf lag in de buurt van het voormalig Duitse concentratiekamp Soldau. Onderzoekers denken dat het resten van leden van de Poolse elite zijn die in 1939 in het kamp werden omgebracht door de nazi's. Die zouden hun slachtoffers hebben verbrand omdat ze hun sporen wilden uitwissen toen de Russische troepen naderden. De onderzoekers hebben in het massagraf in totaal zo'n 16.000 kilo menselijke as gevonden. Een van de laatste oppositieleiders in Rusland blijft in afwachting van zijn rechtszaak vastzitten, heeft de rechter geoordeeld. Ilja Yashin is een van de laatste openbare critici van president Poetin en was tot voor kort nog op vrije voeten. Maar eind vorige maand werd hij in Moskou opgepakt omdat hij een politieagent zou hebben beledigd. Nu moet Yashin terecht staan vanwege een YouTube-video in april, waarin hij het heeft over de moord op burgers in Bucha in Oekraïne. Volgens de Russische leiders heeft Yashin valse informatie verspreid over Rusland. Hij kan 10 jaar celstraf krijgen. In Schotland is een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt. Deskundigen van de National Galleries of Scotland hebben het gevonden bij röntgenonderzoek van een andere Van Gogh. Het zelfportret staat op de achterkant van het doek Hoofd van een boerin met witte muts uit 1885 en zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Het werk is vermoedelijk gemaakt in 1887, toen Van Gogh in Parijs woonde. Een röntgenfoto van het zelfportret is binnenkort te zien op een tentoonstelling. En daarna gaat het Schotse museum proberen de lijm weg te halen en het werk zichtbaar te maken. Het weer droog en ook zonnige periode bij 18 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. De komende dagen verandert er maar weinig en vanaf zondag wordt het warm. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files. Op de meeste wegen kun je nog wel doorrijden, hoor. Maar er zijn een paar problemen. Zo heb je op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken in beide richtingen zo'n 10 minuten extra reistijd. En op de A59 van Os naar Den Bosch staat nog steeds file na een autobrand. Tussen knooppunt Paalgraven en Os is de vertraging nog een kwartier. Alleen de rechterrijstrook is nog dicht. En op de A50 heb je daar ook last van Arnhem naar Eindhoven. Tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven is de vertraging 10 minuten. Ster. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Met onze vaste brandstofprijzen blijft de prijs bij boeking gewoon de prijs. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 9 augustus nemen Leo Blokhuis, Tim Knol, Ricky Kolen en anderen je mee terug naar 1972. Het jaar van David Bowie, Michael Jackson en Neil Young. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Gas uit de leiding was ooit net zo zeker als water uit de kraan. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is dat wel een beetje anders. De afgelopen weken hoorden we verontrustende geluiden van experts die aan de bel trokken voor de komende winter. Want Rusland levert al minder gas aan Europa en het zou kunnen dat Rusland er helemaal mee stopt. En als dat de komende maanden gebeurt, kan Nederland dat dan aan? Dat heeft de GasUnie onderzocht. Bart-Jan Hoevers, directeur van GasUnie Transportservices. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat verwacht u dus van de komende winter? Ja, onze verwachtingen zijn eigenlijk gebaseerd op een scenario waarbij we ervan uitgaan dat het Russische gas helemaal wegvalt. En dat een groot deel van de ontwikkelingen zoals we die het eerste half jaar hebben gezien doorzetten. Daarbij is bijvoorbeeld een hele belangrijke dat vanwege de hoge prijzen in Nederland het gebruik in het eerste half jaar 20% lager is geweest dan normaal. En een andere belangrijke randvoorwaarde is dat het gas zo maximaal binnen blijft komen als het eerste half jaar gedaan heeft. En ook dat bijvoorbeeld nieuwe projecten die vloeibaar gas naar Nederland mogelijk maken, dat die gerealiseerd worden. Daar moet allemaal wel aan voldaan worden, begrijp ik? Ja, daar moet allemaal wel aan voldaan worden. Ja, en klopt. Dus er zit nog wel een risicootje aan. Ja, het is ook, zoals u in de introductie al zei, dat het nieuws is dat we deze winter geen gastekort hebben. Dat is al een bijzondere omstandigheid. Rusland was jarenlang de hofleverancier van Europa. En bij scenario's waarin dat wegvalt, zal de gasmarkt er heel anders voor staan. Zoals die er nu ook al voor staat met enorm hoge prijzen. Ja, ja, want over de prijs hebben we het dan niet. We hebben het alleen maar over voorraad. Ja, we hebben het alleen over voorraad. En dat er dus fysiek voldoende gas beschikbaar is. En dat bijvoorbeeld industrieën in een dergelijk scenario niet hoeven af te schakelen. Als het gaat over vloeibaar gas, daar wordt voor een deel op ingezet. Klopt, ja. Er wordt in totaal eigenlijk de komende winter 2 keer zoveel vloeibaar gas ingevoerd als in het verleden mogelijk was. Dus dat is een belangrijke extra bijdrage. En waar komt dat dan vandaan? Ja, dat komt uit wereldwijd. Dus dat komt uit het Midden-Oosten, uit Amerika, uit Noorwegen en uit Afrika. Uit heel veel verschillende gebieden? Uit heel veel verschillende gebieden, ja. Nou heeft u deze berekeningen gebaseerd op gemiddelde temperaturen in de winter. Wat als het nou heel veel kouder wordt? Ja, als het kouder wordt, is eigenlijk op een normale gasmarkt verwachten we dan dat de vraag 10% hoger is in de winter. Wij denken ook dat dat eigenlijk enigszins mee zou vallen, omdat iedereen toch behoorlijk bespaart op zijn gasverbruik en heel erg let op de hoogte waarop de thermostaat staat. Maar Nederland is uitgerust met relatief veel gasopslagen. Dus als het ons lukt om die maximaal te vullen als land, staan we er in de winter eigenlijk relatief goed voor. En is het bijzondere in Nederland dat de volgende zomer eigenlijk bijna een grotere uitdaging wordt om al die gasopslagen weer gevuld te krijgen voor de volgende winter. Ja, en dan gaat u dus ook nog eens uit van dat het inderdaad echt lukt om de voorraden te vullen. Ja, maar daar ziet het op dit moment redelijk goed naar uit vanwege de maatregelen die zijn genomen om naar dat vulniveau van 80% te streven. Op dit moment zijn de gasopslagen in Nederland al ruim voor 60% gevuld. En we zijn halverwege de zomer. En wij zien ook dat nu eigenlijk de Russische aanvoer historisch laag is, toch nog steeds de gasopslagen gevuld worden. Dus okay. Voor Nederland zal dat wel gaan lukken. Voor heel Europa wordt het percentage van 80% halen een iets grotere uitdaging als er vanaf nu geen Russisch gas meer zou binnenkomen. Nee, precies. En dan heeft Nederland wel een taak, misschien zelfs een verplichting, toch? Ja, dan heeft Nederland wel een belangrijke rol te vervullen, zou ik zeggen. En dat is ook onderdeel eigenlijk van onze analyse geweest. Wij hebben uitgebreid met onze buurlanden overlegd, dus de netwerkbedrijven in Engeland, België en ook Duitsland, en gekeken wat er eigenlijk maximaal in het Duitse systeem kan worden ingevoerd. En wat is dat? Met die hoge volumes houden we rekening. Nou, dat is ongeveer evenveel als wij in Nederland verbruiken en drie keer zoveel als als vorig jaar naar Duitsland is geëxporteerd. Maar kunnen we dat aan dan? Ja, dat is dat hebben wij ook in ons scenario meegenomen. Als wij maximaal zelf aardgas kunnen aantrekken in de vorm van vloeibaar gas en importeren uit Engeland en België. We hebben ook nog eigen productie en we krijgen nog wat Noors gas binnen. Onder die omstandigheden zijn wij ook nog in staat om het maximaal mogelijke aan Duitsland te leveren. Laat ik zo stellen, moet Groningen bang zijn dat er opnieuw meer gas uit de grond gehaald wordt? Nee, ik denk dezelfde boodschap onder dit scenario die ik heb voor de industrie. Dat als we ons allemaal zo goed blijven inspannen om de randvoorwaarden te vervullen... Dan hoeft de industrie niet te worden afgeschakeld. En betekent dat dus ook dat er een extra beroep op Groningen geen zin heeft. Want ons transportsysteem zit dan al chockvol naar Duitsland. En Duitsland kan van ons geen extra gas meer innemen. Dus dat heeft dan in een dergelijk scenario ook geen extra bijdrage. Dank u wel, Bart-Jan Hoevers, directeur van GasUnie Transport Services. René Peters, directeur gastechnologie TNO, goedemorgen. Goedemorgen. Als u dit verhaal zo hoort van meneer Hoevers, wat denkt u? Nou, ik denk dan dat het qua volume wellicht op te lossen is. En inderdaad, Nederland is maar beperkt afhankelijk natuurlijk van Russisch gas, hè, maar zo'n 15%. Dus dat kunnen we wel oplossen. En zelfs een besparing van 10-15% op ons gasverbruik lost eigenlijk die vraag al op. De grote vraag is natuurlijk of de totale doorvoer van gas vanuit andere landen naar Duitsland bijvoorbeeld, als die vraag zou komen, of we dat kunnen realiseren. Want GasUnie geeft aan dat in dat geval het gas niet alleen via Nederland, hè, vanuit de LNG-import zou moeten komen, maar bijvoorbeeld ook uit Engeland en uit België, omdat daar ook grote importterminals staan voor vloeibaar aardgas. Maar ja, Engeland heeft al aangegeven dat ze in het geval van een crisis overwegen om de toevoer naar Europa af te sluiten. En daarmee valt die optie ook weg. Dus zo heel zeker is dat in een crisis nog niet. En wat het grote probleem natuurlijk voor de huishoudens, maar ook voor de bedrijven is, is dat die gasprijs natuurlijk toch heel erg hoog zal blijven. En dat doet natuurlijk best wel zeer. En dat leidt misschien ook wel tot uitval die helemaal niet gewenst is, omdat bedrijven gewoon niet meer hun producten kunnen leveren met die hoge gasprijs. Nee, precies. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Die prijs blijft heel hoog. De GasUnie heeft het nu alleen maar over of er genoeg gas is. Maar ik hoorde ook een heleboel alsen. Ja, dat klopt. In ieder geval het feit dat er een mogelijke strenge winter zou kunnen komen. Hoewel die kans natuurlijk elk jaar minder wordt. Maar het zou kunnen gebeuren. Nooit. Nou ja, In dat geval is er natuurlijk ook altijd nog de mogelijkheid voor de minister om in een extreem strenge winter toch Groningen wat meer open te zetten. Hè. Die ruimte heeft hij, hoewel in principe Groningen natuurlijk volgend jaar stopt met winning, met productie. Dus dat risico is denk ik wel afgedekt. Maar het risico dat bijvoorbeeld landen als Engeland op een gegeven moment niet meer gas wil doorvoeren naar Europa. Ja, dat ziet u als echt een groot risico. In de crisis. Dat is een groot risico, omdat Engeland een groot importland voor LNG is. Ze hebben veel LNG-importcapaciteit. Ja, en als dat doorgevoerd moet worden naar Duitsland via Nederland, ja, dan moet het door de pijpleiding die tussen Engeland en Nederland ligt, bij Alkmaar. Ja, als die afgesloten wordt, kan er ook het gas niet geleverd worden aan Duitsland. En onze eigen productiecapaciteit, bijvoorbeeld uit de kleine velden, ja, die is nog maar zo'n 12 miljard kuub per jaar. Importcapaciteit is dan verdubbeld, maar is nog steeds beperkt tot ongeveer 24 miljard. Ja, dat betekent inderdaad voldoende voor ons eigen gebruik, maar toch maar beperkt ruimte voor export vanuit onze eigen productie of import. En dat inzetten op het verhaal van het vloeibaar gas, wat denkt u daarover? Ja, nou, dat is op zich natuurlijk een prima idee, omdat dat de mogelijkheid is om uit heel veel landen gas te importeren. Hè. Er wordt heel veel naar Amerika gekeken. Maar we importeren nu ook vloeibaar aardgas, bijvoorbeeld uit Qatar en uit Nigeria. Er zijn nog veel meer landen, Noorwegen. Alleen, er is een beperkte hoeveelheid LNG-capaciteit op de wereld en ook capaciteit om te transporteren. En elk land vecht nu voor die importcapaciteit. Ook in Duitsland worden er nu importterminals gebouwd, onder andere ook door GasUnie. Maar ook daar wordt op de markt gezocht naar vloeibaar aardgas. En waar die beschikbaar is, zal die natuurlijk ook of tegen hoge prijzen of tegen de eis van lange termijn contracten gecontracteerd moeten worden. Dus dat betekent ook dat voor de LNG de prijs behoorlijk hoog zal liggen. En dus zal betekenen dat op lange termijn de gasprijs hoog zal blijven. Dank u wel. René Peters, directeur gastechnologie van TNO. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Voormalig VVD-wethouder Jos van Rijs gisteren opnieuw geïnstalleerd en dus inmiddels weer wethouder in Roermond. En met het oog op morgen zegt hij dat hij voldoende vertrouwen heeft gekregen van de inwoners. 16 maart heeft 1 op de 3 kiezers op de LVR gestemd. Dus en als je dat dan uitlegt, dan betekent dat ook dat daarmee een groot gedeelte van Roermondse inwoners vertrouwen hebben uitgesproken in de personen die op de lijst staan van de LVR. Van Rijs stapte 10 jaar geleden op vanwege een verdenking van fraude en eind 2017 werd hij schuldig bevonden aan het aannemen van giften, witwassen en stempasfraude. Toch vindt hij zelf, verdient hij een tweede kans. Tuurlijk heb ik fouten gemaakt. Iedereen maakt fouten. Misschien maak ik wel de meeste van iedereen. Maar ik vind wel, en dat is een opstelling ook in mijn hele leven geweest, dat iedereen een tweede kans verdient. Wij willen het verleden achter ons laten. Ik heb altijd gezegd, ik ben de eerste Nederlander die veroordeeld is voor vriendschap. En daar hou ik het ook bij. De Belastingdienst wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor de toeslagenaffaire. Peter Plasman, advocaat van de slachtoffers, zei in Nieuwsuur dat de rechter de immuniteit moet aanpakken. Het zou naar mijn mening tijd worden dat de rechter omgaat en dat de rechter zegt als de wetgever het niet doet, die immuniteit veranderen, dan moeten wij het doen. En dan was deze zaak wel echt een uitgelezen kwestie, omdat dit een hele ernstige zaak is. Kamerleden Pieter Omtzigt en Renske Leijten spraken hun verbazing uit over de gang van zaken bij de Belastingdienst. Daar was al jaren bekend dat er etnisch werd geprofileerd. Men was niet geïnteresseerd in het grote leed van de ouders, waarvan men wist dat het bestond. Men was alleen geïnteresseerd in de eigen positie. Ze wilden ook vooral niet dat er een olievlekwerking zou zijn. Dus dat ze überhaupt wisten hoe het was. Misschien wisten ze het niet op dat moment, maar ze wilden het ook niet weten. En dat was gisteravond op Radio en TV. De lijst met potentiële opvolgers van Boris Johnson, die wordt kleiner. Het gespeculeer over wie in september de nieuwe leider van de conservatieven wordt en dus ook de nieuwe Britse premier is in volle gang. En er is nu ook een eerste serieuze peiling gedaan door het onderzoeksbureau YouGov onder leden van de conservatieve partij, waarover onder andere The Independent schrijft. Van de 8 kandidaten die er nog over zijn, gooit parlementariër Penny Mordaunt de hoogste ogen. 27% van de partijleden steunt haar. Oud-staatssecretaris Cammy Badenoch staat op nummer 2 met 15%. En misschien wel opvallend, de man die tot nu toe het meest wordt genoemd, oud-minister van Financiën Rishi Sunak, moet het doen met een derde plaats. Maar het is nog een peiling natuurlijk. Er kan nog van alles gebeuren in Groot-Brittannië. Mondkapjes en coronatesten worden gratis in Nieuw-Zeeland. Ook daar laait corona weer op. Door een nieuwe Omicron-golf lezen we in de New Zealand Herald. Vandaag kwamen er weer 11.000 nieuwe gevallen bij. Even alle hens aan dek is het, zegt de coronaminister. En iedereen moet volgens hem meewerken om de druk op de gezondheidszorg zo klein mogelijk te maken. De boodschap is, draag vooral een mondkapje in de openbare ruimte. And now, if any of people out there are not wearing masks because it's a bit of a hassle or uncomfortable, I just want you to think of our health and disability workers who are wearing masks day in, day out. My plea to you is if they can do it, then you can do it. And if you do, that will help ensure we all get through winter in the best shape possible, including our health system. Als het zorgpersoneel dag in dag uit met mondkapjes op kan lopen, dan kunnen wij dat toch ook, zegt de Nieuw-Zeelandse minister. De Italiaanse regering staat op het punt te vallen, meldt persbureau ANSA. Coalitiepartner Vijf Sterrenbeweging dreigt zijn steun in te trekken vanwege oneenigheid over een steunpakket dat de regering van premier Draghi voor de Italiaanse burgers heeft opgezet. En er is ook al lange ruzie over het wel of niet wapens sturen naar Oekraïne. De Vijf Sterrenbeweging is daar al langer tegen. Ondertussen ruikt de Italiaanse oppositieleider Salvini van Lega zijn kans en stuurt aan op nieuwe verkiezingen. Het woord is aan de kiezer, zegt hij. En onrust in New York over een nieuw informatiefilmpje van het stadsbestuur over wat te doen bij een nucleaire ramp. In die video, die eruit ziet als een soort videospel, wordt in drie stappen uitgelegd wat er moet gedaan worden als er een ramp is. There are three important steps that I want you to remember. Step one, get inside fast. You, your friends, your family, get inside. You need to get into a building and move away from the windows. Ja, nou, een beetje het bekende werk, hè. Binnen blijven, van de ramen wegblijven. En bijvoorbeeld ook nieuwsberichten volgen is een van de tips. Maar lezen we bij persbureau Bloomberg. Veel mensen vragen zich af waarom dit filmpje nou juist nu is gedeeld. Zijn er soms aanwijzingen dat er een kernramp dreigt voor New York? Ook de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis die voelde zich genoodzaakt te reageren en zei dat dit filmpje niet is gedeeld op basis van nieuwe inlichtingen van het Witte Huis. En burgemeester Adams bevestigt dat er inderdaad geen bedreiging is voor New York. Dit filmpje is gemaakt in het kader van Better Safe Than Sorry. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar 25 minuten. Het komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. EK voetbal. Ja, voetbal. Na een paar dagen met tegenvallers voor de Oranje Vrouwen vielen gisteren gelukkig weer te juichen. De tweede groepswedstrijd op het EK voetbal in Engeland werd met 3-2 gewonnen van Portugal. Sportcommentator en presentator Studio Engeland, Suze van Kleef. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het moet natuurlijk op het veld allemaal gebeuren. Maar goed, er waren niet de minsten die er niet bij waren. Groene, Miedema, van Veenendaal. Werden ze gemist? Ja, natuurlijk wel. Kijk, van Veenendaal denk ik puur qua keeper niet. Haar vervanger Daphne Domselaar heeft een goede wedstrijd gekiept. Die valt niks te verwijten bij die twee tegengoals. En dat vond ik voor de rest ook wel een steady indruk maken. Maar volgens de speelster zelf is van Veenendaal ook belangrijk als leider. Dus ja, hoe dat gemist wordt, dat valt natuurlijk wat lastiger te beoordelen. Jacky Groene, die mis je altijd als hij niet speelt. Maar ook haar vervanger vond ik goed spelen. Damaris was rustig aan de bal. Ziet de vrije man, dus dat is ook wel fijn om te zien. En ja, en Vivianne Miedema hebben we wel zeker gemist. Want ja, je hebt doelpunten nodig tegen Portugal. We moesten eigenlijk met meer doelpunten verschil winnen. En ja, Berestijn, die verving haar in de spits, had het lastig. Je zag dat de buitenspelers van Oranje veel naar binnen trokken. Dus het was heel druk in het centrum, stond vaak vast. En je ziet dan ook dat Mark Parsons gewoon weinig keuzes heeft. Door al die blessures en die coronagevallen is die bank ook smal. Dus daarin mis je die spelers natuurlijk ook die er niet waren. Ja, toch kwamen ze al na een kwartier op 2-0... En dan denk je op zich van, nou, ja, gaat lekker, gaan we door. Nou, ik dacht, dat wordt 5-0, zit in de tas. Je zag eigenlijk de eerste 5 minuten, die waren vrij rampzalig voor Nederland. Maar daarna zag het er goed uit. 2 goals inderdaad, heel snel. Prima voetbal. En toen kreeg Portugal een penalty die, vond ik wel, makkelijk gegeven werd. Je kan hem geven, ja, duurde lang bij de VAR ook nog eens. Ze schoten hem erin en toen stortte het eigenlijk een beetje in bij Oranje. En na de rust kwamen ze net zo slap uit de kleedkamer als aan het begin van de wedstrijd. Toen viel de tweede goal voor Portugal. Ja, werd het chaotisch en heel rommelig. En dan heb je eigenlijk mazzel dat Danielle van der Donk erin staat en een geweldige goal maakt. Dat mogen we ook wel even benoemen. Maar van harte ging het niet. En het was gewoon echt onnodig, want je bent veel beter. En dat zei diezelfde Danielle van der Donk ook na afloop. We maken het onszelf gewoon veel te moeilijk. We zijn veel beter dan Portugal. Ja, maar hoe kwam het dat ze het inderdaad zichzelf zo moeilijk maken, dat het rommelig wordt? Ja, uiteindelijk zie je vooral dat het verdedigend gewoon toch heel wankel is. Je zag dat Wilms en Olieslagers op links- en rechtsback vond ik niet goed uitzien. Lieten zich heel makkelijk uitspelen door die snelle en handige buitenspelers van Portugal. Dus ja, ik schrok er wel een beetje van hoe makkelijk dat ging. Dominic Jansen vond ik in het centrum ook niet heel sterk. Leek een beetje een klap te hebben gehad na die penalty die zij dus veroorzaakte. En ik denk ook wel dat Nederland de spelers ook wel aan elkaar moeten wennen met vier nieuwe spelers als je zo gewend bent aan een basis van 11 spelers die er eigenlijk standaard in staan. Ja, dat klinkt ook logisch. Van der Donk zorgde dus wel voor de bevrijding uiteindelijk. Als je naar de hele wedstrijd kijkt, wel terecht, 3-2? Ja, nou, het had voor mij ook wel 4-2 mogen zijn. Het was, Nederland was echt wel beter. Ja, nee, goed, 10-2 was beter geweest. Nee, maar ook als je kijkt naar de krachtsverhoudingen had Nederland gewoon meer doelpunten moeten maken, met meer doelpunten verschil moeten winnen. Dus het was terecht, maar het ging echt niet vanzelf. En het was veel spannender en met veel meer hangen en wurgen dan gehoopt. Maar goed, ja, 3 terechte punten. Laten we daarop houden. Ja, precies. En je hebt het iedere keer over dat verschil in punten, of in doelpunten. Want dat was belangrijk. Omdat Zweden, de grote concurrent in deze pool, natuurlijk ook maar 2-1 had gespeeld. Ja. Ja, tegen Zwitserland, die is iets beter in schaal dan Portugal. Kijk, een gelijkspel is genoeg om tweede te worden in de pool en dus de kwartfinale te halen zondag. Dus op zich staat Nederland er heel goed voor. Maar zij moeten eigenlijk streven naar een eerste plek in de groep. Omdat je dan Frankrijk toch een van de beste teams tot nu toe ontloopt. En ja, dan moet je gewoon met meer doelpuntverschil winnen van Portugal. En dat is niet gebeurd. En dus moet zondag Nederland niet alleen winnen, maar eigenlijk ook ruim winnen. En dan hopen dat Zweden dat niet doet, hè, zoals dat dan gaat. En dan hopen we gewoon dat Jackie Groen en Vivianne Minima ook weer mee kunnen doen. Want ja, dan kan het toch wel eens wat worden. Ja, we hopen op veel zondag. We gaan het zien. Ja. Dankjewel, Suze. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Yeah. stijl van Portugal the Man. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Kijk vanavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Vanavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van nieuws, Wouter. Ook zonder Russisch gas zal komende winter in Nederland geen gastekort ontstaan, zegt de GasUnie. De landelijke gasnetbeheerder verwacht geen problemen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals het verder aanvullen van de gasopslag en het op volle kracht laten draaien van de kolencentrales. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben gisteravond, volgens een schatting van RTV Noord, zo'n 150 asielzoekers buiten moeten slapen. En dat is een nieuw record. Het zijn vooral jonge mannen die de nacht buiten hebben doorgebracht. Gezinnen kregen wel een slaapplaats in de wachtkamers van de IND. Zo'n 550 Amerikaanse vrouwen klagen Uber aan vanwege seksueel geweld door chauffeurs van de taxidienst. De vrouwen zeggen onder meer te zijn ontvoerd, verkracht of gestalkt. Volgens hen heeft Uber er lange tijd niets aan gedaan. Het bedrijf zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van chauffeurs, omdat die niet in dienst zijn, maar zelfstandig ondernemer. En in Den Haag begint vandaag een internationale conferentie over de vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Er wordt onder meer besproken op welke manier het bewijs moet worden verzameld. Het Openbaar Ministerie van Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog meer dan 22.000 oorlogsmisdaden geregistreerd. Bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, ik begin met een vraag van onze verslaggever Onno Beukers. Hoe zit het met de wind? Want ja, hij gaat naar hele grote zeilschepen kijken. Nou, die wind die is vanochtend nog zwak. Die komt uit het noorden, is zwak van kracht op de meeste plaatsen, dus windkracht 2. Maar in de loop van de dag draait de wind wat meer naar het noordwesten toe en dan neemt hij ook behoorlijk in kracht toe. Dus boven land wordt hij matig van kracht, windkracht 3 of 4. Maar op het IJsselmeergebied, langs de kust en op in het Waddengebied, daar wordt hij ook nog enige tijd vrij krachtig, windkracht 5. Vrij stevige wind dus. En die noordenwind die zorgt er ook voor dat wat koelere lucht wordt aangevoerd. Dus de temperatuur komt vandaag een stuk lager uit dan in de afgelopen dagen. Met zo'n 18 graden op de Waddeneilanden. In het uiterste zuiden van het land kan het misschien nog wel zomers warm worden met 25 of 26 graden. Het weerbeeld daarbij is verder wisselend bewolkt. En met name langs de noordkust zou later op de dag nog een enkele bui kunnen vallen. Maar ook daar blijft het grootste deel van de dag droog. En hoe zit het dan de komende dagen? Nou, de komende dagen verandert eigenlijk niet zo heel veel. De wind die blijft tot en met zaterdag in ieder geval uit het noorden waaien. Dus de temperaturen die zijn dan eigenlijk vrij gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Steeds de laagste waarde in het Waddengebied met waarde iets onder 20 graden. En langs de zuidgrens zitten we dan meestal op een graad of 24. Het blijft grotendeels droog. Morgen slechts een lokale bui. 'S Avonds in het noorden misschien een beetje regen. En zaterdag is het dan weer overal droog. Vanaf zondag dan draait de wind toch wat meer van richting en vanaf land. Dan gaat de temperatuur weer wat verder omhoog en komt ook de zon weer wat vaker tevoorschijn. Zondag wordt het in de zuidoostelijke helft alweer zomers warm. En na het weekend dan staan waarschijnlijk tropische temperaturen op het programma. Dankjewel, Wilfred. Bianca Damink met de verkeersinformatie. Ja, echt veel files staan er niet, maar er zijn wel wat problemen onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A59 van Os naar Den Bosch heb je nog steeds last van de autobrand bij Os. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is daar dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je daardoor ook 10 minuten vertraging. En het is druk op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. En op de A27 richting Breda heb je nog eens 20 minuten op onthoud. Daar rijdt het langzaam tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder. Ster. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Een paar jaar geleden ging mijn zicht ineens hard achteruit. Ik kon niet meer op mijn ogen vertrouwen en mijn wereld werd heel klein. Ik gaf mijn leven echt een onvoldoende. En het werd nog erger, want inmiddels ben ik helemaal blind. Maar geef ik mijn leven weer een 8. Want dankzij Jane, mijn blinde geleidehond, durf ik weer naar buiten. KNGF opent werelden. Help ons meer werelden openen. Ga naar geleidehond.nl. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Overvolle treinwagons met mensen die op elkaar gepropt zonder voorzieningen dagenlang werden vervoerd. Dat is het beeld dat opdoemt als we denken aan de transporten van Joodse gevangenen die vanuit nazi-doorgangskamp Westerbork naar de vernietigingskampen werden vervoerd. Maar uit onderzoek van historicus Dirk Mulder blijkt dat het beeld niet klopt. Hij was tot 2019 directeur van kamp Westerbork en vandaag komt zijn boek uit. Buitengewone transporten, deportaties van Joden, Roma en Sinti uit Nederland 1940-45 heeft het als ondertitel. Dirk Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, morgen is het 80 jaar geleden dat het eerste transport uit Westerbork vertrok. En u zegt nu dus in uw boek, we hebben echt een verkeerd beeld van die transporten. Wat klopt er niet aan? Nou, datgene wat u net zei, dat klopt. Dat klopt wel, alleen dat heeft voor een aantal transporten, wel voor een redelijk groot aantal transporten gegolden. Maar er zijn ook hele andere transporten geweest waarin het aantal mensen wat in een wagon zat aanmerkelijk lager was. Het gemiddelde ligt veel lager dan vaak wordt genoemd van 75 personen. Wat daarbij belangrijk punt is het beeld van de veewagons, die worden genoemd. Nou, er zijn nooit veewagens gebruikt, het waren goederenwagens, maar het grootste aantal mensen, dat is zeker meer dan 60%, is met personenrijtuigen vervoerd. Gewoon in normale treinen, zou ik maar even zo noemen. Ja, zo zou ik kunnen noemen. Je had toen nog verschillende klassen. Zelfs eerste, tweede en derde. En het waren weliswaar derde klasse rijtuigen. Ook niet van de beste kwaliteit meer. Maar verouderde toestellen, rijstellen. Maar het is toch een ander beeld dan die overvolle goederenwagon waar geen ruimte was, nauwelijks ruimte was om te bewegen. Ja, dus u zegt, het is niet zo dat dat niet gebeurd is. Ja. Die zijn er wel geweest, alleen het grootste deel, 60% van de gedeporteerden zijn in gewone treinen afgevoerd. Ja, precies. Het beeld van die overvolle treinen, dat is vooral het beeld van de Sobibor-transporten in het voorjaar en in de zomer van 1943. Maar over het geheel genomen is dat niet niet het correcte beeld. Nee, uw eerste zin luidt zelfs, het lijkt op een georganiseerde vakantiereis met de trein. Ja, Ja, dat is in mei 1944 is een film, of zijn filmopnames gemaakt van een transport. En dan zie je verschillende meerdere transportbeelden op. En als je goed naar die beelden kijkt, dan zie je daar heel rustig mensen aankomen lopen. Het is wel vol op het perron in Westerbork. Maar het is geen beeld van angstig kijkende mensen. Integendeel eigenlijk. Er worden nog groeten uitgewisseld, handen worden geschud. En ook als de trein vertrekt, dan zie je wuivende mensen. En in dat beeld van die trein, daar zie je dat ook heel duidelijk. Dat deels goederenwagens zijn. Dus in één transport konden ook verschillende wagens worden gebruikt. Goederenwagens aan de ene kant in deze situatie. En personenrijtuigen ook aanwezig. En hoe komt het dat we dat beeld eigenlijk met z'n allen niet kennen? Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met dat er de bronnen die wij als historici gebruiken, dat is in belangrijke mate is dat Philip Mechanicus, een journalist die een dagboek heeft bijgehouden, en Etty Hilsum, die ook een dagboek en lange brieven heeft geschreven. En die zaten beide in die periode in het kamp en beschrijven dat ook. En dat is eigenlijk het beeld, door het vele gebruik van die bronnen, dat beeld ontstaat waarbij ook hoort van dat iedere dinsdag een transport vertrok. Dat gold alleen maar voor die periode. Want in de eerste half jaar van de transporten, dus dan hebben we het over het tweede half jaar van 1942, gingen er zelfs 2 transporten per week. Dus ook dat, de frequentie van het aantal transporten, dat is ook heel verschillend. En het is maar afhankelijk van over welke periode dat je het hebt. Ja. Ja, waar die mensen naartoe werden gebracht, dat is natuurlijk onverminderd vreselijk. Dat blijft natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus laat duidelijk zijn dat er de bestemming en uiteindelijk wat er gebeurt met de mensen, dat blijkt wel uit de cijfers die we hebben. Hè? Dat in Nederland 107.000 Joden en een kleine groep Roma en Sinti zijn gedeporteerd. Ja. En dat van hen maar 5.000 zijn teruggekeerd. Dus het is natuurlijk een diepe catastrofe. En die verandert niet door de beelden, zeg maar, die ik probeer iets te corrigeren. Dank u wel, historicus en schrijver Dirk Mulder. Dan naar die oorlog van nu, die in Oekraïne. Het Openbaar Ministerie in Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog niet minder dan 22.000 oorlogsmisdaden geregistreerd. Elke dag komen er 300 bij. Oekraïne krijgt bij de onderzoeken veel ondersteuning uit het buitenland en ook van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Maar dat gaat alleen achter de grote vissen aan. Verslaggever Wessel de Jong ging in Oekraïne langs bij de officier van justitie die daar onderzoek doet naar de oorlogsmisdaden. Sure, we get used to work 24/7, but now we understood that we work 48/7 because we werken ons helemaal kapot. 48/7. De werkdruk is ongeveer 10 keer zo hoog, zegt officier van justitie Yuri Belousov, verantwoordelijk voor het onderzoek naar oorlogsmisdaden. The workload, the pressure increased in 10 times. De hulp van het Internationaal Strafhof is welkom bij het Oekraïense Openbaar Ministerie, maar die zal de werkdruk hier toch nauwelijks verlichten. The severity of crimes, which is absolutely incompatible with what we had before. So we never had such number of killed people, civilians, tortured people, children. De ernst van de misdaden is met niks te vergelijken met wat we ooit gezien hebben. Mensen vermoord, mensen gemarteld, ook kinderen. Русские военные использовали помещения школы, классов школы и детского садика как штаб свой. Dit is een lokale procureur in Jahidne, in het noorden van Oekraïne, die met een slachtoffer teruggaat naar de plek waar ze werd vastgehouden door Russische militairen. А людей согнали сюда, всех жителей села Ягодного использовали как живой щит. Russische militairen gebruikten deze school als hoofdkwartier. De bewoners van dit dorp werden in de kelder opgesloten en werden als levend schild gebruikt, zodat het Oekraïense leger niet zou aanvallen. Hier zat Olga Matvienko met haar invalide man. Вот мы 30 дней провели сидели на стульчиках, тут металлические вот прутья. 30 dagen zaten we hier op elkaar gepakt op deze stoeltjes. Vochtig, condens droop langs de muren. We werden ziek natuurlijk. Мокрые, конденсат капал за ночь, капал с потолка, с труб. Dit is de voormalige gymzaal van deze school. Hier bij elkaar in deze ruimte zaten 140 mensen op elkaar gepakt. En alle ramen, alles was hermetisch afgesloten. Geen licht, geen zuurstof kwam er binnen. Dus de zwakste stikte hier. Het is список именно убитых. Кого застрелили на территории села Ягодного. Hier treurig bewijs. Lijsten met namen op de muur geschreven. Links en rechts van een deur. А здесь список людей. Которые умерли в подвале. Links de mensen die werden doodgeschoten of omkwamen bij de gevechten, vertelt procureur Krupko. Rechts de mensen die hier stikten, allemaal met een datum erbij. Matvienko wil dat de daders de doodstraf krijgen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. De hoofdofficier in Kiev weet daarom nu al dat de slachtoffers boos zullen worden. Any victim is waiting for a speed justice. They wanted that the perpetrator would be punished tomorrow. Okay, maximum in a month. Okay, victim could wait for 2, 3, 4 months. And then, when the justice doesn't come, victim is getting more and more frustrated. Als er niet snel gestraft wordt, zullen de slachtoffers gefrustreerd raken, verwacht Belousov. Maar hij zal blijven herhalen dat een rechtvaardig proces belangrijker is dan snelheid. En vandaag houden het Internationaal Strafhof en de Europese Commissie een conferentie over wat er moet gebeuren met plegers van oorlogsmisdaden. Ondertussen blijft in Moskou oppositiepoliticus Ilja Yashin vastzitten. Yashin zat sinds begin juni in de gevangenis wegens ongehoorzaamheid. Gisteren zou hij vrijkomen, maar in plaats daarvan werd hij direct opnieuw gearresteerd. Yashin was een van de laatste Kremlin-critici die in Rusland tot voor kort dus nog op vrije voeten was. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Iris, wie is Ilja Yashin? Ja, hij is een lokale politicus hier in Moskou. Maar daarnaast is hij ook een bekend publiekelijk figuur die de afgelopen jaren vaak meedeed aan allerlei protestacties tegen president Poetin. Hij heeft een populair YouTube-kanaal met meer dan 1,2 miljoen volgers, waarin hij zich vrijwel dagelijks uitspreekt tegen het Russische optreden in Oekraïne. En je zei het net al, hij was een van de laatste politici die nog in Rusland was gebleven en zich bleef uitspreken sinds februari. Dat lukte een aantal maanden, maar tot half juni. En nu is dat dus helemaal voorbij en zit hij vast. En wat voor straf hangt hem dan nu boven het hoofd? Nou, hij werd eerst in juni opgepakt, kreeg hij 15 dagen cel omdat hij de politie niet zou hebben gehoorzaamd. Hij zou eigenlijk gisteren vrijkomen. In plaats daarvan werd hij nu opnieuw gearresteerd op basis van de wet op het in discrediet brengen van het Russische leger door het verspreiden van nepnieuws. Dat is een wet die hier in maart is ingevoerd en dat kan hem tot 15 jaar cel opleveren. En volgens de rechtbank gaat het om een uitspraak in een van zijn YouTube-video's waarin hij het Russische leger in Oekraïne bekritiseert. Hij zit nu in elk geval vast tot september. En daarna volgt een veroordeling met dus mogelijk nog een jarenlange celstraf die hij moet uitzitten. En op Instagram schreef hij gisteren een post waarin hij zei: sinds 24 februari wist ik heel goed dat ik gearresteerd zou worden. We wisten het allemaal. Maar Rusland is mijn land. Ik wil niet vluchten. Ik blijf me uitspreken. En dat doet heel erg denken aan de woorden van oppositieleider Alexei Navalny, die inmiddels ook al jaren vastzit. Ja, en hij is natuurlijk ook niet de enige politicus die op dit moment wordt gearresteerd. Vorige week deelraadslid Alexei Gorinov, veroordeeld tot 7 jaar cel. Hoe komt het dat juist nu ineens weer een toename is in dit soort arrestaties en veroordelingen? Ja, klopt. Gorinov kreeg vorige week 7 jaar cel, ook op basis van die nieuwe draconische wet. En hij was de eerste Rus die echt daadwerkelijk zoveel jaar achter de tralies verdwijnt voor het uitspreken tegen die zogenaamde speciale militaire operatie in Oekraïne, zoals we dat hier moeten noemen. Het lijkt erop dat die autoriteiten juist nu harder ingrijpen en de echte laatste restjes oppositie willen aanpakken. Dat kan te maken hebben met de gemeenteraadsverkiezingen in september dit jaar, want daarvoor wordt nu volop campagne gevoerd in Rusland. Maar ze zijn niet de enige, want in totaal sinds februari zijn er in Rusland al meer dan 16.000 arrestaties geweest voor allerlei vormen van protest. En er lopen ook nog 200 andere rechtszaken op basis van deze nieuwe wetten. Dus we verwachten nog wel meer zware veroordelingen de komende tijd. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Nederlanders die smeren zich nog altijd nauwelijks in. Ondanks allerlei campagnes is het gebruik van zonnebrandcrème nog altijd geen vanzelfsprekendheid, meldt Hart van Nederland op basis van onderzoek onder het eigen panel van ruim 3500 mensen. 40% smeert alleen als ze echt gaan liggen bakken op het strand bijvoorbeeld. Een derde doet dat bijna helemaal nooit. Ook op het strand in Wijk aan Zee hebben de meeste mensen geen zonnebrandcrème bij zich. Ik vind het niet nodig, zeg maar je hoort niet anders dat het wel nodig is. Eén keer. Eén keer? Maar het moet elke 2 uur, heb ik me laten vertellen. Ja, nou, zo, nee. Zo ernstig doe ik dat niet. Elke 2 uur smeren? Ja, ja. Factor 30. Altijd. We smeren de hele dag. Kijk, die laatste mevrouw heeft het begrepen inderdaad. Ik moet zeggen, op het strand denk ik er ook wel aan. Maar zo overdag op straat, ja, dan is het wel eens dat je denkt... Oh, ik had hier misschien even moeten smeren, want dan voel je s'avonds een beetje prik op je arm. Ja, ik smeer best wel vaak. Oké, nou, dan ben je er beter aan toe dan ik. Ja. De eerste Nederlandse stop-motion film is nu al een groot succes, meldt Omroep Gelderland. Maar liefst 15 landen hebben de film Knor gekocht. Ja, voor de duidelijkheid, stop-motion, dat is een filmtechniek waarbij poppetjes steeds een klein beetje worden verplaatst. Van elke verandering wordt er dan een foto gemaakt. En foto's achter elkaar leveren dan de film op. We zijn soms uren bezig voor 1 seconde film, zegt regisseur Mascha Halberstad tegen Omroep Gelderland. Zij en haar team hebben 8 jaar aan Knor gewerkt en zijn vereerd dat de film nu al zo'n succes is. Onvoorstelbaar. Ja, ik had het nooit durven dromen. Maar ja, het is ook natuurlijk een fantastisch verhaal. Ja, wat voor verhaal is dat dan? Nou, Knor gaat over de 9-jarige Babs die een schattig varkentje van haar opa cadeau krijgt. Daar raakt ze aan gehecht. Maar opa wil er de lokale worstenwedstrijd mee winnen. Ja, ik zie hier wel een probleem. Het verhaal is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor. Oh, dat belooft ook nog veel. En die is van schrijver Tosca Mente. Zij is trots. Het is echt fantastisch. Ik ben ontzettend trots op dat Mascha dit doet. En ik kom af en toe kijken en dan iedere keer valt mijn mond weer open. Herken je je boek erin? Jazeker, jazeker. De film is echt nog leuker dan het boek, helaas, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Dat hoor je schrijver toch niet vaak zeggen over zijn eigen boek of haar eigen boek in dit geval. Nou, we kunnen het allemaal gaan beoordelen sinds gisteren, want Knor draait nu in de bioscopen. Ja, en omdat het vandaag de Franse feestdag is, 14 juli, gaan ook de Nederlandse renners in de Tour de France een feestdag tegemoet. De finish ligt op Alpe d'Huez, van oudsher de Nederlandse berg. Veel Nederlandse fans zullen daar dan ook een groot feest bouwen. Nu.nl blikt alvast met wat renners vooruit op vandaag. Zo zegt Bauke Mollema dat die muur van geluid altijd een kick geeft. Verder overweegt Danny van Poppel een oranje bril op te zetten. En Taco van der Hoorn denkt zelfs niet nuchter boven te komen. Hij verwacht een Nederlands gekkenhuis. Eigenlijk zouden zijn vrienden vandaag op de berg staan met een biertje, maar die koos ervoor om vorige week al naar de Tour te gaan. Toch denkt Van Hoorn niet dat hij droog blijft staan, zegt hij tegen nu.nl. Ik denk dat ik nu vast ook wel een biertje aangereikt krijg. Ja, even volgende uur bij Gio Lippens vragen hoe wat dit voor de prestaties betekent. Ja, denk ik. Precies. Kersinformatie, Bianca Damink. Het is door de vakantie in een deel van het land niet bijzonder druk vanmorgen. Maar op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je wel een 30 minuten vertraging tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Dat komt door een ongeluk en daar zijn 2 rijstroken dicht. And love happened anyway. Sandy Koos met I See Your Face Again. In Harlingen start vandaag het eerste deel van de Tall Ship Races. Dat is een race-evenement speciaal voor extra grote zeilboten en driemasters. En die races die gaan door tot zondag. Verslaggever Onno Beukers, jij maakt je een beetje zorgen over de wind. Want ja, jij zag dat het bijna niet waaide. Ik heb het even nagevraagd bij Wilfried Jansen. Nu nog weinig wind, maar in de loop van de dag wordt het stevige wind, hoor. Ja, nou ja, mooi is dat, hè. En ja, de wind die is hier nog niet zo heel hard, maar ik probeer mijn microfoon zo te draaien. Hoor je het een klein beetje? Nee, eigenlijk niet. De wind die waait hier wel, hoor. Nee, nou, maar de wind die waait hier in de haven en ik sta naast kapitein Arjen Toller. En die zegt, de wind die is... Ja, de wind die is nu gunstig. De wind die is nu gunstig. Waarom is de wind gunstig? Nou, we hebben een mooi windje van zee, wat richting Harlingen waait. Dus als straks de hele vloot binnenkomt, dan heb je dikke kans dat er ook mooi gezeild wordt. Volgens mij is kapitein Arjen best wel trots, want die staat hier op een driemaster genaamd. Genaamd Gulden Leeuw, een topzeilschoener. En we varen een jaar of 10 mee nu in de Tall Ship Races. En vandaag in Harlingen, hartstikke mooi. Wat is het moeilijke aan het zeilen met een driemaster? Nou, dat je op drie masten moet letten. Dus het is net even iets meer werk. Maar ja, als het je vak is, dan is dat niet zo heel ingewikkeld. Nee, want het is hier een drukte van belang. En het is een driemaster. Nou ja, één ding is dan duidelijk. Er zijn inderdaad op dit schip, op dit enorme schip, drie masten. En aan die masten zitten enorm veel lijnen. En we staan hier bij het roer. En, hoe noemen we dat? Bij het stuur? Bij het stuurwiel. Bij het stuurwiel. En ik zie lijnen omhoog gaan. Waar kijken we nou eigenlijk allemaal naar? Ja, wij kijken naar een pennenbank met braslijnen, gordingen, geien, schoten, vallen. Kilometers touwwerk. Daar kijken we naar. Ja. En als ik hier recht voor me uitkijk, dan kijk ik naar de opening van de haven. En heb ik de wind recht in mijn gezicht. Dat lijkt me niet makkelijk de haven uitkomen met die zeilen. Nee, we hebben wel een beetje hulpmotoren aan boord. Dus... We kunnen eigenlijk met die motoren kunnen we altijd uitvaren. Dus geen wind of te veel wind. Om te zeilen, dan gaat de motor aan en dan komen we er ook wel. Ja, dat hoort er wel bij op zo'n oude driemaster motoren? Ja, zeker. Absoluut. Ja, waarom zijn die van belang? Nou, tijd is toch wel een dingetje. Hè? Dus als je moet wachten dat de wind draait, dan lig je soms dagen te wachten. Dat schiet ook niet op. Dus die motor die helpt ons naar buiten komen. En eenmaal op zee, dan zet je zeil en dan gaat de motor uit. Ja, dan gaat de motor uit en dan gaat hij dus op de windkracht straks hier weer terug naar de haven. En dan staat de wind dus heel gunstig, hè? Dan staat hij fantastisch, absoluut. Want dan staat de wind uit de rug in de zeilen. Nou kan ik me voorstellen dat zo'n zeilboot, hè, deze is volgens mij een jaar of 100 oud, maar dat die eigenlijk ook in de moderne scheepvaart, en als we het over duurzaamheid hebben, best wel weer ingezet kan worden. Ja, het zou kunnen. Het kost wat meer tijd. Maar we hebben wel collega's die varen rondje Atlantik zonder motor. Dus puur op zeil. Wij doen dat ook. Maar zoals gezegd, we hebben wel een motortje om even de haven uit te komen. We maken elke winter een route naar de Caribik met de school. En dan is toch wel 90% van de reis is onder zeil. En dan transporteert u ook vanuit hier naar de Caribische Zee en terug allerlei spullen? Nee, we hebben geen goederen mee. We hebben studenten van een school. Anderen varen met vracht. We nemen wel eens een pakketje mee, maar daar blijft het dan bij. Nou lopen er hier heel veel mensen aan boord. Hoeveel mensen heeft u aan boord, meneer kapitein? Wij hebben 48 trainees. En dan hebben we een man of 15 bemanning hebben we daarbij. En die zijn allemaal nodig om dit schip zo meteen in beweging te zetten? Ja. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar het gaat met minder mensen ook wel, hoor. We hebben ook wel eens met een man of 10 het schip gezeild. Dat gaat ook wel. Dat heet dan safe manning. Maar al die trainees, dat zijn jongeren die zich voor de race hebben ingeschreven. En die ervaring willen meemaken. Ja, die gaan zo meteen dus met z'n allen hier de haven uitvaren. En dan worden de hijsen, of de zeilen gehezen. En dan varen ze hier prachtig naar binnen straks in Harlingen. Verslaggever Onno Beukers vanuit dus het Friese Harlingen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Als ik een berg zie, dan wil ik erop. Herman Plugge beklom tijdens zijn leven de hoogste toppen. Een van mijn klimgenoten die stond rechtop. Zonder enige luid verdween je pas in de diepte. En het hele zakje brak af. David de Jong legde het verhaal van deze bijzondere alpinist vast. En ja, Piet viel daar een meter of 20. Maar hij gilde dus niet? Nee, het ging zo keurig. Er ging keurig het ravijn in? Ja, nou ja, geluidloos. Deze week in Docs, een keurige val. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO. Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Dux. Ster. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Voor je geluk ga je naar een lifestyle coach en voor mazzel naar vierbovig.nl. Wij zijn namelijk de enige occasion site waarbij je nu tijdelijk kans maakt op 1000 euro cashback. Vind deze meevaller en gegarandeerd betrouwbare occasions op vierbovig.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is een nieuw zelfportret van Van Gogh ontdekt. En voor een grote groep asielzoekers was gisteravond geen plaats in Ter Apel. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben gisteravond volgens een schatting van RTV Noord zo'n 100 tot 150 asielzoekers buiten geslapen. Een nieuw record. Dat er vannacht geen plek was voor deze mensen had deels te maken met de sluiting van 3 crisisnoodopvanglocaties in Drenthe. En ook een locatie in het Groningse Zuidbroek bleek niet bruikbaar. Mogelijk omdat het COA daar niet elke dag asielzoekers mag opvangen. Het waren vooral jonge mannen die in Ter Apel de nacht buiten hebben doorgebracht. Ook zonder Russisch gas zal er komende winter in Nederland geen gastekort ontstaan, zegt de GasUnie. De landelijke gasnetbeheerder verwacht geen problemen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, als het verder aanvullen van de gasopslag en het op volle kracht laten draaien van de kolencentrales. Het afschakelen van bedrijven of het winnen van meer gas in Groningen is dan niet nodig, zegt de gasnetbeheerder. In de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt die een meisje van 10 zou hebben verkracht. De zaak kreeg in de Verenigde Staten nationale aandacht, omdat het slachtoffer zwanger werd door de verkrachting en in haar eigen staat geen abortus meer kon krijgen door de strengere wet die net is ingevoerd. De verdachte van 27 komt uit Guatemala en zou illegaal in het land zijn. Hij werd opgepakt nadat het slachtoffer hem als dader had aangewezen. Vanwege de strenge abortuswet in Ohio moest het meisje naar buurstaat Indiana om de zwangerschap af te kunnen breken. Poolse onderzoekers hebben ten noorden van Warschau een massagraf gevonden met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Het graf lag in de buurt van het voormalige Duitse concentratiekamp Soldau. De onderzoekers denken dat het resten van leden van de Poolse elite zijn die in 1939 in het kamp zijn omgebracht door de nazi's. Die zouden hun slachtoffers hebben verbrand omdat ze sporen wilden uitwissen toen de Russische troepen naderden. De onderzoekers hebben in het massagraf in totaal zo'n 16.000 kilo menselijke as gevonden. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink zegt dat ze in de Koerdische autonome regio in Irak is meegenomen door de politie. Agenten zouden haar naar de luchthaven van de Iraakse stad Erbil hebben gebracht om haar de regio uit te zetten. Volgens de journalisten zit de Turkse president Erdogan achter haar verwijdering uit Irak. Ze denkt dat ze wordt uitgezet omdat ze persona non grata is. Geerdink schrijft veel over de Koerdische kwestie en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. De Nederlandse consul-generaal in Erbil heeft contact met de journalisten, zegt Buitenlandse Zaken. Het weer droog en zonnige periode bij 18 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. De komende dagen verandert te weinig. Vanaf zondag wordt het warmer. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Het is minder druk dan anders op donderdagochtend, doordat een deel van het land al zomervakantie heeft. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A4 heb je daardoor 35 minuten vertraging van Den Haag naar Amsterdam. Het staat vast tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je vast tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Dat komt dus ook door een ongeluk. Vertraging is bijna een half uur en daar is de rechter rijstrook dicht. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. We komen snel weer bij je eten. Groetjes, Tim. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Stuur eens een kaartje, want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Kijk vanavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Vanavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een nieuw kunstwerk van Vincent van Gogh ontdekt. Het gaat om een zelfportret van Van Gogh op de achterkant van het schilderij. Hoofd van een boerin met witte muts uit 1885. Experts bij de National Galleries of Scotland vonden het portret dankzij een röntgenfoto. Louis van Tilburg, senior onderzoeker van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat daarmee een bijzondere dag voor Van Gogh-liefhebbers? Nou ja, er is er weer eentje bijgekomen. We hebben er al meerdere. Het is een schilderij wat gemaakt is in 87, toen hij in Parijs zat. We hebben er van 6 in ons museum, precies hetzelfde. Dat zijn werken die Van Gogh gemaakt heeft aan de achterkant van werken uit Nuenen. Die hij als zijn broer had opgestuurd in 1885. Twee jaar later zit hij in Parijs. En dan gaat hij de achterkanten van die schilderijen beschilderen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij dat hij een doektekort had. Hij had namelijk een vriendelijke handelaar in een meneer Tanki. En die vrouw had ontdekt dat Van Gogh gratis materiaal kreeg. En toen werd daar een stokje voor gestoken. En uit die periode dateren deze dingen. Dus het duidt waarschijnlijk op een doektekort. En de behoefte om zich te oefenen in zelfportretten. Ja, hij heeft natuurlijk sowieso heel veel gemaakt. Dus, en hij was vrij arm. Dus hij had bijna altijd een doektekort? Nou, ik weet niet of hij heel arm was, want hij kreeg een redelijke... Ja, dat is waar. In die tijd was hij, ja, precies. Maar het is wel, schilder is duur. Dus je merkt inderdaad dat hij af en toe tekorten heeft. Dus ik zeg, hij schildert misschien te veel. Maar hij heeft af en toe tekorten. En dat lost hij dan met name in die periode. Dat geldt ook voor een Nederlandse periode vaak op. Door over een doek heen te schilderen. Maar uit Parijs weten we dus dat hij het aan de achterkant van schilderijen deed. Maar het was dus, was het dan ook meer bedoeld als vingeroefening? Ik denk dat het eerlijk gezegd, het zijn hele snel geschilderde portretten, vrij vlot. Wij hebben er dus een aantal van uit die reeks ook in ons museum, waar ze met voor- en achterkant getoond worden. En hij deed dat waarschijnlijk, denk ik, om snel te kunnen schilderen. Maar hij wou graag portretschilder worden. En je hebt natuurlijk een zekere gave nodig om het snel te kunnen doen. Nou, een mens wil niet eeuwig blijven poseren. Dus hij oefende zich met name in zelfportret en dan ook met name deze werken in snel schilderen. Ja. Het is ontdekt door een röntgenscan. Hoe werkt dat? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet helemaal precies. Maar het betekent dus, zoals je dat van de röntgens die je in het ziekenhuis laat maken, dat je dus ziet wat eronder kan zitten. Het is niet altijd zo dat je het ziet wat eronder zit. Want als een bepaalde verflaag wordt gebruikt, zoals ik geloof zinkwit, dan zie je dat niet. Dus dan kun je niet zien als er bijvoorbeeld een schilder bijvoorbeeld een portret iets gemaakt heeft en maakt er dan een afdeklaagje overheen, waardoor het er niet doorheen komt. Dan zie je niet wat de onderliggende voorstelling is, maar in de meeste gevallen zie je die onderliggende voorstelling. Dus musea zijn over het algemeen genegen om röntgens te maken van schilderijen om de doodvaardige reden. Dat je dan A weet wat eronder zit, maar dat je ook vaak meer weet over breuken en andere dingen. Ja. U zegt, u heeft in het Van Gogh Museum ook een heel stel die op de achterkant van schilderijen zijn gemaakt, deze dus ook. Ja. U denkt dat hij zich bekwaamde in het snel kunnen schilderen. Is er dan ook een soort ontwikkeling in te zien? In die portretjes? Ja. Nou, ze zijn wel verschillend allemaal. Ik weet ook niet of ze allemaal precies op hetzelfde moment zijn gemaakt. Dus we hebben het over 87 dus. 1887. Ja, er zitten wat verschillen in. Dus hij experimenteert. Ze hebben met elkaar gemeen dat hij meerdere schilderijen op dat moment van een grondering voorzag. Een beette paarsachtige violette grondering waar hij vervolgens op begon te schilderen. Er is zelfs één doek bekend waar dus geen zelfportretje aan de achterkant zit, maar wel die grondering nog. Ja, daar is hij niet meer aan toegekomen waarschijnlijk. Nee, hij heeft waarschijnlijk in één keer heel veel portretjes schilderijen uit Nuenen met die grondering voorzien. En vervolgens is hij erop gaan schilderen. En waarom het alleen maar die zelfportretten zijn, dat weet ik niet zo goed. Maar kennelijk had hij op dat moment behoefte om dat te doen. Ja. En sommige daarvan zijn heel aardig en sommige zijn wat flauwer. Dus we zijn benieuwd wat eigenlijk nou hier precies uit tevoorschijn zal komen als ze het doek hebben afgenomen of het karton wat er nu nog tegenaan zit. Ja, precies, want ze gaan nu eerst het gewone schilderij tentoonstellen, want dat was de bedoeling, dus dat gaan ze gewoon doen. Daarna gaan ze het helemaal eraf halen. Kun je het dan tentoonstelling? Ze weten natuurlijk nu op dit moment nog niet wat ze precies willen aantreffen. En hoe je dat precies moet doen. Dus daar zijn ze nu mee bezig om te kijken hoe je dat op de beste manier kunt doen. Maar u laat het in het Van Gogh Museum wel zien, hè? Ja, maar wij hebben niet dat het afgeplakt is, zal ik maar zeggen. Nee. Dus dat hebben we in een karton tegenaan zit wat je eraf moet nemen. Bij ons is dat wel het geval geweest. We weten aan het begin van de 20e eeuw dat er een aantal werken waren die ook afgedekt waren. Ik weet niet of ze daar lijm op zat, maar we weten dat het afgedekt was. Maar hier is dat, wisten niet wat eronder zat. En nu hebben ze dat ontdekt. Dus nu gaan ze bezinnen hoe ze dat op de beste manier tevoorschijn kunnen halen. Wellicht kunnen ze dan gebruik maken nog van uw expertise? Nou, meer van de restauratoren, denk ik, dan van mij. Nou ja, ik bedoel eigenlijk van het Van Gogh Museum. Ja. Dat zou kunnen. Dank u wel, Louis van Tilburg, senior onderzoeker van het Van Gogh Museum. De president mag dan wel zijn bies hebben gepakt in Sri Lanka. De rust is er allesbehalve mee teruggekeerd. De premier die moet ook weg. Dat vindt een groot deel van de bevolking. En die heeft het daarom nu gemunt op het kantoor van de premier in Colombo. We don't want violence and we don't want to veto something to that prime minister who trying to be a president right now. We only want, please resign. De premier die nu doet alsof hij een president is, die moet ook weg, zegt deze man. Intussen zit de president in het buitenland, maar hij heeft nog steeds geen ontslagbrief geschreven. En dat zou hij eigenlijk wel doen, zegt correspondent Aletta André. Zijn prioriteit was om weg te komen en pas daarna af te treden. En van hem rechtstreeks hebben we ook nog niets gehoord, maar via de voorzitter van het parlement steeds dat hij zijn ontslagbrief elk moment verwacht. En eerst zou dat gisteren zijn, nadat bekend werd dat hij in de Maldiven zit. Maar nu zou hij eerst nog naar Singapore willen verhuizen en pas vanaf daar zijn ontslagbrief sturen. Want in de Maldiven blijkt nu kon hij niet heel lang blijven. Hij was wat betreft veel politieke partijen niet welkom daar.

Banken verdienen op dit moment goed aan hypotheken, want terwijl de rente op de kapitaalmarkt sterk is gedaald, blijft volgens de Telegraaf de hypotheekrente stabiel hangen op het hoogste niveau sinds 2014. Dat verschil berekent de bank niet door aan klanten, concludeert een deskundige van de hypotheekshop in de krant. Zou dat wel gebeuren, dan zou de hypotheekrente 0,9 procentpunt lager kunnen zijn. En dan zou een gemiddelde huizenbezitter €300 bruto per maand minder aan rente betalen. Het aantal aanvragen voor bijvoorbeeld gratis schoolspullen, een gratis fiets of zwemles neemt toe. Steeds meer mensen doen een beroep op stichtingen die zich bezighouden met armoedehulp, meldt nu.nl. Zo kreeg de stichting Leergeld in de eerste helft van dit jaar ruim 200.000 hulpaanvragen. Een stijging van 39%. Aan de ene kant weten mensen die hulporganisaties gewoon steeds beter te vinden, maar ook inflatie en de andere prijsstijgingen van energie spelen een rol. Als er nog meer mensen aankloppen bij deze hulporganisaties, komen ze zelf in geldproblemen, waarschuwen de hulporganisaties. De Britse parlementariër Penny Mordaunt is onder leden van de conservatieve partij favoriet om Boris Johnson op te volgen als leider van de partij en dus ook als premier van Groot-Brittannië. Blijkt volgens de Independent uit een eerste serieuze peiling onder leden van de Tories. 27% in die peiling van de partijleden steunt Mordaunt. Oud-staatssecretaris Cammy Badenoch staat op nummer 2 met 15%. En misschien wel opvallend, de man die tot nu toe het meest wordt genoemd, oud-minister van Financiën Rishi Sunak, moet het doen met een derde plaats. En New Yorkers reageren geschrokken op dit informatiefilmpje van het stadsbestuur over wat te doen bij een nucleaire ramp. There are three important steps that I want you to remember. Step 1, get inside fast. You, your friends, your family, get inside. You need to get into a building and move away from the windows. Binnenblijven bij de ramen vandaan zijn een paar van de tips in dat filmpje. Veel New Yorkers vragen zich af waarom dit nu juist is gedeeld. Dreigt er soms een kernramp? De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur voelde zich ook genoodzaakt te reageren en zegt dat dit filmpje niet is gedeeld op basis van nieuwe inlichtingen van het Witte Huis. Burgemeester Adams bevestigt dat er geen bedreiging is voor New York. Het filmpje is gemaakt in het kader van Better Safe Than Sorry. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken of pechgevallen. De A4 is wel weer vrij van Den Haag naar Amsterdam bij Amsterdam Sloten. Daar heb je nog 20 minuten op onthoud. En op de A28 van Groningen naar Zwolle is de vertraging een kwartier tussen de afrit Zuidwolde en Staphorst. Door een vrachtwagen met pech is daar de afrit ook dicht. Het is deze week een jaar geleden dat Limburg werd getroffen door noodweer en overstromingen. Om dat te herdenken was er gisteravond een lampionoptocht. Verslaggever Mark Robin Visser liep mee. Op een gegeven moment krijg je de handigheid in, denk ik, hè? Ik pak het plastic uit. Ja, dus de lampion die zit in een stukje plastic en dan moet je hem uitvouwen. En dan zit er een staal metaaldraadje in. En nog een lampje. En een lampje. Dus geen vlammetjes, maar gewoon ledlampjes zijn dat, hè? Dan gaan we van de ene ramp naar de andere. Ik zeg, nou, we doen er een beetje lacherig over, maar het is natuurlijk gewoon serieus. Ja, het is heel serieus. Ja. Ook wel emotioneel. Ja, want je beseft vandaag wel met alles een jaar geleden dat alles begon. En de afgelopen tijd is het een beetje afgezwakt. Maar door alles komt eigenlijk heel veel weer boven. Ja, ik zelf woon in Valkenburg en in het centrum. Dus we zijn heel zwaar getroffen. Vooral vandaag merk ik dat de emoties pas eigenlijk nu terugkomen. De herinneringen komen terug. En nu denk je, jeetje, wat is eigenlijk gebeurd? 100 lampionnen zijn er in totaal beschikbaar. En dat is ongeveer net genoeg voor het aantal mensen dat ik hier zie. Ze gaan in een optocht achter elkaar in een lange slinger lopen naar Valkenburg. Dat is ongeveer 3 kilometer lopen. Maar voordat het gezelschap vertrekt, worden ze toegesproken door burgemeester Prevot van de gemeente Valkenburg. Ik denk waar het vandaag vooral om gaat, is om de verhalen met elkaar te delen. Wat we meegemaakt hebben, hoe we elkaar geholpen hebben, de samenhorigheid. Maar vooral ook het moment waar we nog niet aan toegekomen zijn. En dat is namelijk onze redders, de hulpverleners, te bedanken. Nu vraag ik jullie het hardste en het langste applaus wat jullie deze mensen willen bieden als dank voor alle hulp. Het thema van de avond en de lampionoptocht is verbinding. Het gaat over verbondenheid en de samenhorigheid die de mensen hier vorig jaar tijdens die watersnoodramp hebben

Nou, na 9:30 dan hebben we Stand.nl, ja. Roos Ouweman. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. We zieken langer uit voordat we weer aan het werk gaan. Daar gaan we het over hebben. Het aantal ziekmeldingen ligt nu 10% hoger dan wat voor de coronapandemie gebruikelijk was in de zomer, meldt de Arbo-Unie in het AD. Voor corona zaten mensen 4 tot 8 dagen thuis. En daar komen nu 5 tot 7 dagen bovenop nog. Volgens Corné Roelen, bedrijfsarts van de Arbo-Unie, is het moraal van werken in coronatijd veranderd. Hoestend of snotterend naast je collega gaan zitten is tegenwoordig echt not done. Mensen melden zich dus niet alleen langer ziek, maar ook nog sneller. Tegelijkertijd kampen we met een personeelstekort. Daarom is de stelling vandaag: met de huidige personeelstekorten moeten wij niet te lang uitzieken. Wat vindt u? Ja. Ja. Bent u vaker ziek? Merkt u dat? Blijft u dan ook langer thuis dan u voor corona zou doen? Meldt u zich ook sneller ziek? Of zegt u nou nee, want ik voel de druk om door te werken, ondanks dus vanwege die personeelstekorten. Bent u ondernemer? Dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. En merkt u dat zieke werknemers langer thuis blijven of dat ze zich sneller ziek melden? Wat voor problemen levert u dat op? Misschien vindt u het wel prettig dat mensen zich snel ziek melden, want zo steken ze ook niemand anders aan. Laat ons weten wat u ervan vindt. 0800 1101. En nog één klein dingetje over ziekte gesproken en ziek melden. Onze quizkandidaat, die heeft zich net afgemeld. Oh. Niet onbelangrijk, daarvoor mag je ook bellen. Wil je meedoen? Je kunt €300 winnen en de eeuwige roem. Bel 0800 1101. En dan kun je bij mij aanschuiven vlak voor 11:30. 2 oproepen maar liefst, Roos. Doe maar. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben afgelopen nacht, volgens een schatting van RTV Noord, zo'n 100 tot 150 asielzoekers buiten geslapen. En dat is een nieuw record. Dat er afgelopen nacht geen plek was voor deze mensen had deels te maken met de sluiting van 2 crisisnoodopvanglocaties in Drenthe. In de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt die een meisje van 10 zou hebben verkracht. Deze zaak kreeg in de Verenigde Staten nationale aandacht, omdat het slachtoffer zwanger werd door de verkrachting en in haar eigen staat geen abortus meer kon krijgen door strengere wetten die net zijn ingevoerd. Ook zonder Russisch gas zal er komende winter in Nederland geen gastekort ontstaan, zegt de GasUnie. De landelijke gasnetbeheerder verwacht geen problemen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals het verder aanvullen van de gasopslag en het op volle kracht laten draaien van de kolencentrales. En 550 Amerikaanse vrouwen klagen Uber aan vanwege seksueel geweld door chauffeurs van de taxidienst. De vrouwen zeggen onder meer dat ze zijn ontvoerd, verkracht of gestalkt. En volgens hen heeft Uber er lange tijd niets aan gedaan. Het bedrijf zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van chauffeurs, omdat die niet in dienst zijn, maar zelfstandig ondernemer. Bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, wat koeler dagje, hè? Ja, inderdaad. Temperatuur een stuk minder hoog dan de afgelopen dagen. Heeft alles te maken met een noordenwind. En daarmee wordt koelere lucht vanaf de Noordzee over ons land getransporteerd. Voor momenteel nog op heel veel plaatsen flink wat ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking wat meer toe. Maar de zon die blijft nog steeds wel tussen de wolkenvelden doorschijnen. Langs de noordkust valt later vandaag misschien nog wel een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen in die regio's blijft het ook het grootste deel van de dag droog. Ja, zoals gezegd wat lagere temperaturen. Uiteindelijk zo'n 18 of 19 graden op de Waddeneilanden. In het uiterste zuiden van het land wordt het nog wel zomers warm met 25 of 26 graden. En wat wordt het morgen in het weekend? Nou, morgen en zaterdag, die dagen verlopen ook nog in ietsjes koeler dan vandaag. Dan wordt het mogelijk nergens in ons land zomers warm, dus 25 graden of warmer. De temperaturen zijn wel volstrekt gebruikelijk voor de tijd van het jaar, hoor. 18 of 19 graden in het uiterste noorden, in het zuiden van het land een graad of 24. Het weerbeeld erbij is wisselend bewolkt. Morgen valt landinwaarts nog een enkele bui. 's Avonds uit dikke bewolking misschien nog een beetje regen. Zaterdag is het waarschijnlijk wel zo goed als overal droog. Vanaf zondag dan draait de wind wat meer van richtingen vanaf land. Dan zien we de zon weer wat vaker schijnen. Gaat ook de temperatuur omhoog. Zondag wordt het namelijk landinwaarts op de meeste plaatsen al 25 of 26 graden. Langs de kust is het wat koeler. En na het weekend, als de echt warme lucht ons land bereikt, dan zien we temperaturen in de buurt of ruim over 30 graden. Wilfred, dankjewel. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is geen bijzonder drukke spits. De meeste files staan op de wegen in Noord-Brabant en rond Arnhem. Wat ook opvalt is de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar heb je 20 minuten oponthoud tussen de afrit Zuidwolde en Staphorst. Daar is de afrit dicht doordat er een vrachtwagen met pech staat. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is na een ongeluk weer vrij bij Amsterdam Sloten. Je hebt daar nog wel een kwartier tijdverlies vanaf knooppunt De Hoek. En het is wat drukker op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daar moet je rekenen op 10 minuten tijdverlies. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van Fonds Slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Spanje. Echt even ontspannen al vanaf €299 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Kijk vanavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Vanavond om 21:55 bij de EO op NPO 2. Een groep gedupeerden van de toeslagenaffaire moet langer wachten op een schadevergoeding. Vanaf volgende maand worden namelijk bijna alleen nog maar ouders gecompenseerd die daarvoor de rechter hebben ingeschakeld, zo meldt de Volkskrant. Veel ouders stappen naar de rechter omdat de overheid te langzaam over de brug komt met de compensatie. Maar ouders die dat niet hebben gedaan, die komen achteraan de wachtrij, tenzij er een urgente situatie is. Suzanne Arakelian, advocaat voor verschillende gedupeerden die ook de gang naar de rechter hebben gemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u verrast dat het uitvoeringsorgaan dus bezig is met die compensatie? Nu zegt dat ze hun handen vol hebben aan ouders die via de rechter voorrang hebben gekregen? Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat alle advocaten op het moment dat dat er ook niet op de ingebrekstelling wordt gereageerd, een beroepsprocedure, beroep niet tijdig indienen bij de rechtbank. Ja. En alleen dit zat natuurlijk al maanden geleden, zag de belastingdienst dit al aankomen. Dus ze wisten dat dit zou gaan gebeuren, dat ze te laat zouden zijn met beslissen. En nu doen ze alsof het de schuld is van de ouders die dan naar de rechter gaan om een recht te halen, om op tijd de aanvraag behandeld te krijgen. Terwijl zij juist hun organisatie niet op orde hebben. En dat is wat de rechters tegenwoordig ook zeggen van, joh, belastingdienst, hallo, je moet wakker worden, je moet je organisatie op orde stellen en niet met de vinger wijzen naar gedupeerden die dan naar de rechter gaan en dat die er jongens zouden zijn die de boel vertragen. Maar als het wel het effect is dat het nog langer duurt, is het dan niet een beetje contraproductief? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit een signaal is die opgepakt moet worden door de politiek en de betrokken overheidsorganisaties om hier wat aan te doen. Dat het vastloopt, dat is al heel lang bekend en op allerlei terreinen. Dus dit is niet het enige. Nee, en er zijn dus ouders die niet die gang naar de rechter maken, of in ieder geval nog niet hebben gemaakt. Die komen nou weer achteraan in die wachtrij. Maar daarvan zegt u, ja, dat ligt toch echt niet bij ons. Dat ligt aan de Belastingdienst zelf. Absoluut, absoluut. En alle ouders, ik adviseer ze ook om, ja, op een gegeven moment, hè, als een jaar voorbij is, een ingebrekstelling te sturen en daarna naar de rechter toe te stappen. Heeft u enig inzicht in waarom het zo lang duurt? Ja, maar het is wel, ja, ja, omdat het gewoon een hele starre organisatie is. En daar kon ik echt heel lang over praten. Maar ik sta ongeveer, ja, nu bijna 140 gedupeerden bij. Mm-hmm. Verschillende. En het is echt schrijnend wat ik zie in iedere zaak weer. Er wordt doelbewust aangestuurd op verjuridicering. Als ik het ergens niet mee eens ben, dan is er, hè, dan moet ik maar in bezwaar. Je kan dat niet overleggen. Er worden geen, hè, digitalisering, mag niks digitaal indienen, behalve bezwaarschriften. En vervolgens, hè, bijvoorbeeld die ingebrekstellingen, als je die mag je alleen maar per post versturen en dan ontkennen ze dat ze het hebben ontvangen. Dus het is echt verschrikkelijk hoe ze daar te werk gaan. En weigeren te veranderen, dat, ja, meer zelfs. En in hoeverre helpt het dan dit naar de rechter gaan? Want ja, de rechter zegt dan, u moet het op orde hebben, maar het is dus nog steeds niet op orde. Nee, ja, nou ja, zo voelen ze wel die druk. En het gaat natuurlijk ook nog eens meer geld kosten, hè? Want de Belastingdienst moet natuurlijk boetes betalen. Ja, ja, dwangsommen die dan verbeurd raken. Ja. U klinkt al bijna net zo wanhopig als uw cliënten. Ja, nee, ik ben ook zo kwaad, omdat het gewoon, hè, ik zie het dus dagelijks met leden ogen aan, dat het allemaal maar zo verstopt raakt en steeds meer. En oplossingen die ik aanreik, ja, daar doen ze dan ook niks mee. Er is, ja, ze zijn gewoon niet welwillend om dit op korte termijn op te lossen. En het duurt maar. En wat zijn dan bijvoorbeeld oplossingen die u aanreikt? Nou, bijvoorbeeld door met elkaar in overleg te gaan en samen een oplossing voor een gedupeerde te bedenken. En dat we daarmee kunnen afdoen en niet blijven hangen in allemaal procedures. Continu weer eerst de bezwaarprocedure van de integrale beoordeling, vervolgens naar de commissie werkelijke schade. Daar eventueel weer in bezwaar tegen, vervolgens weer in beroep. En ja, dat is, als we daarin verzanden met z'n allen, dan is dit ook niet in 2025 opgelost. Nee, want zo lang moeten mensen waarschijnlijk gaan wachten. 2025, 2026 hebben mensen nu al eigenlijk al een beetje de verwachting te horen gekregen dat ze dan pas aan de beurt zijn. Ja, maar dit is toch erg dat de Belastingdienst dus eigenlijk zegt van, wij laten het erbij dat onze organisatie niet op orde is. En het is de schuld van je collega of andere burgers dat ze hun recht gaan halen, dat jij langer moet wachten. Dank u wel voor uw reactie. Suzanne Arakelian, advocaat dus voor meerdere gedupeerden. De etappe van gisteren, daar gaat nog wel wat over nagepraat worden. Want wat hebben we met z'n allen genoten, Gio Lippens? Ja, goedemorgen. Ja, dat was inderdaad wel een sensationele etappe gisteren. Nou, nauwelijks te beschrijven. Maar ja, we gaan toch maar eens een poging wagen, denk ik. Daar ben je voor, hè? Ja, precies. Ik zal mijn best doen. Een hele zware bergetappe. Finishend op de Col du Granon. En in het begin al sensationeel. Twee mannen sprongen meteen weg uit het peloton. Er was uitgerekend Wout van Aert, de drager van de groene trui. En zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. En die kregen een voorsprongetje. Nou, uiteindelijk werden ze vergezeld door een grotere groep. Van der Poel haakte af. Van der Poel haakte definitief zelfs af. Want stapte uiteindelijk uit de Tour, omdat hij toch geen idee of het idee heeft dat het allemaal geen zin heeft om nog verder te rijden. Ja, en daarna toen kregen we het gevecht om de gele trui. En dat was echt fantastisch. Hè? De groep met favorieten waar met name Jumbo-Visma voortdurend de aanval opende op Tadej Pogacar, de gele truidrager. Ja, en hij kon al die aanvallen kon hij pareren tot op de laatste klim. 4,3 kilometer van de finish, moet je voorstellen. 4 kilometer kilometer ruim van de finish. Toen sprong Jonas Vingegaard weg. En toen knakte de gele truidrager. Toen knakte Pogacar. En uiteindelijk liep hij 2 minuten en 51 seconden achterstand op. Waardoor nu Vingegaard de nieuwe gele truidrager is. Maar het was echt een heroïsche etappe. Ja, dat betekent Pogacar niet meer in het geel. Wat denk jij, wat gaat hij vandaag doen? Nou ja, Pogacar een beetje kennende. En die signalen die komen ook bij Jumbo-Visma vandaan. Onder andere bij de ploegleider Frans Maassen. Want die zegt, we hebben een mechanieker. Die heeft vorig jaar in de ploeg van Pogacar gewerkt. Die zegt, Pogacar wordt vanavond helemaal gek. En dat gisteravond dus. En die gaat broeden op een plannetje om die gele trui zo snel mogelijk weer terug te pakken. Dus ga er maar vanuit dat hij vandaag misschien wel een alles of niets aanval zal doen. En hij legt zich er niet bij neer in ieder geval. En ook het interview na afloop, dan zit hij dan in zijn witte trui. Want hij is nog steeds de beste jongere in het klassement. Ja, ook ongelooflijk, ja. Ja, ook onvoorstelbaar natuurlijk. Hè. Zo jong nog, 23 jaar. En dan zit hij daar toch stralend, ondanks die bittere nederlaag van gisteren, zit hij dan dat interview te geven. En dan zegt hij doodleuk van, ik ben wel verslagen vandaag, maar ik ben nog niet definitief uitgeschakeld. Dus hij zint echt op een plannetje. Ja, slag verloren, maar nog niet de oorlog. Hè? Exact, was het, ja, dat precies. Is het hele verhaal. Maar goed, Jumbo-Visma heeft gisteren laten zien dat ze ook heel tactisch dit kunnen spelen. Dus die zullen gisteravond ook de koppen bij elkaar hebben gestoken weer. Ja, absoluut. En die zullen zeker ook op een plan zinnen, broeden in ieder geval, om de voorsprong op Pogacar groter te maken. Want ze hebben wel geleerd van die Tour van 2 jaar geleden, laten we zeggen de coronatour, toen in het najaar, dat Primoz Roglic een voorsprong had van iets minder dan een minuut op Pogacar voor die laatste klimtijdrit en dat toch nog verspeelde. En toen hebben ze vooral heel verdedigend gereden. Dus voortdurend gezorgd dat die voorsprong, dat die in ieder geval niet kleiner werd. Nou, wat ze nu zullen gaan proberen is denk ik die voorsprong groter te maken, zodat het gat zo groot is, ja, dat ieder aanvalslust bij Pogacar benomen wordt. En ze zullen hem proberen klein te krijgen nog. Ja, vandaag 14 juillet, maar vooral ook de dag van de Alpe d'Huez. Wordt wel eens nog steeds de Nederlandse berg genoemd. Of dat nou terecht is of niet. Maar goed, stel, de wind weer in Nederland vandaag. Wie heeft dan de grootste kans, denk jij? Ja, kijk, als ik kijk naar hoe de Nederlanders op dit moment rondrijden. Steven Kruiswijk is de beste in het algemeen klassement. Hè. Die staat op dit moment 12e. Achterstand 13 minuten en 27 seconden. Dat is ver genoeg weg voor de concurrentie om inderdaad in een vluchtgroep mee te mogen gaan. Aan de andere kant, juist vanwege dat plan van Jumbo-Visma, zal Kruiswijk misschien gewoon gebonden zijn om bij zijn kopman te blijven, bij Jonas Vingegaard te blijven, om hem bij te staan. Want dat deed hij gisteren ook echt heel goed. Ja, en dan kan ik nog maar één Nederlander noemen. Die staat heel ver weg in het klassement, maar dat heeft hij al gezegd. Hij gaat alleen voor een ritzegen. Bauke Mollema. Alleen, ja, Mollema, gisteren had ik hem ook verwacht en gisteren was hij er ook niet bij. Hij heeft toch de benen niet die hij wel had in de Giro. Dus het is maar een beetje afwachten of hij inderdaad in staat is om dit te doen. Maar de laatste keer dus dat we op Alpe d'Huez aankwamen, toen zat Kruiswijk wel in een ontsnapping. En toen, nou bijna heeft hij het gehad. Hij werd pas op het laatste werd hij voorbijgestoken door de klassementsmannen. Dus misschien mag hij van zijn ploeg gaan, maar eerlijk gezegd ben ik er bang voor. Het wordt sowieso weer een mooie dag in de Alpen. Dankjewel, Gio. De Tour Caravan rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Van de Franse president Emmanuel Macron wordt vaak gezegd dat hij elitair is en te ver afstaat van gewone Fransen. Nou, ik kan u vertellen dat hij in één opzicht heel erg normaal is. Hij komt namelijk altijd te laat. Een persconferentie, een werkbezoek, Macron is nooit op tijd. En dat is typisch Frans, ja. Te laat komen is normaal, op tijd komen is onbeleefd. Een kwartier te laat komen is de norm, heb ik inmiddels geleerd. En waarom doen de Fransen dat? Eén onderzoekster zegt, des te groter de chaos in een land is, des te normaler het is dat je te laat op je afspraak komt. Nou, Frankrijk is soms een chaos, maar of dat nou de reden is? In Marseille zei een Tweede Kamerlid eens tegen me toen ze een uur te laat opkwam dagen, tja, het regende. Het waren een paar druppels, hè. Dat was geen chaos. Ik denk dat Fransen een andere reden hebben voor hun chronische aandoening. Ze praten graag. En omdat ze onderweg ook graag praten, komen ze altijd te laat op hun bestemming. Als wij een wandeling door ons dorp maken, moet je bij elke buur even stoppen voor een praatje. De Nederlander denkt, dat schiet niet op. De Fransman denkt, ik neem de tijd. Ook president Macron praat met iedereen en het liefst ook nog uitgebreid. Dus daarom loopt zijn agenda altijd in het honderd. Als je net in Frankrijk woont, dan weet je dat allemaal nog niet. Wij werden ooit voor het eerst uitgenodigd bij Franse vrienden voor een etentje. We dachten, we gaan om 8 uur 's avonds, dat is een mooie tijd. De vriendin deed de deur open, met een handdoek om haar romp en met druipend nat haar. Ze stond nog onder de douche. Afijn, het voordeel, ook tijdens dat etentje had niemand haast. Het dessert werd om 1 uur 's nachts op tafel gezet. De Nederlander denkt misschien, zo'n diner schiet niet op. De Fransman denkt, ik neem de tijd. Terwijl het volop zomer is binnen de schaatsers, weer de ijzers onder. Deze week worden de eerste rondjes gereden waarmee de voorbereidingen op het nieuwe seizoen echt zijn gestart. Maar dat zijn rondjes in het Zuid-Duitse Insel en niet in eigen land in Heerenveen. Tot grote ergernis van de Nederlandse toppers is schaatshal Tialf gesloten. Drievoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis haalt in het Algemeen Dagblad hard uit daarover. In een Olympisch jaar is het hashtag samen, maar de spelen zijn nog niet voorbij of we kunnen de colieren krijgen, zegt Nuis. De sprinter vindt dat Tialf en ook de schaatsbond meer moeten doen om de hal in de zomer open te houden. De kans dat Ajax-verdediger Lisandro Martinez vanaf volgend seizoen voor Manchester United voetbalt is verder toegenomen. Volgens de Telegraaf zijn beide clubs dichtbij een akkoord over de transfersom van de Argentijnse voetballer. Hoewel een vertrek van Martinez lange tijd onbespreekbaar was voor de Amsterdammers, zou de overgang nu nog een kwestie van tijd zijn. Met daarbij een transfersom, inclusief bonussen, dicht bij de 55 miljoen euro. Morgen beginnen in het Amerikaanse Eugene de wereldkampioenschappen atletiek. Sivan Hassan, een van de belangrijkste troeven voor Nederland, komt dan uit op de 10 en de 5 kilometer. Hassan maakte eerder al bekend niet 3 afstanden te lopen, zoals ze vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio nog wel deed. Met groot succes, toen kwam ze in actie ook op de 1500 meter, wat brons opleverde. En op de andere afstanden werd ze natuurlijk Olympisch kampioen. En de inwoners van het Noord-Hollandse dorp Oud-Karspel beginnen steeds trotser te worden op hun Daphne van Domselaar. Zij vervangt op het EK in het Nederlandse vrouwenelftal de geblesseerde Sarie van Veerendaal als keeper. En haar nieuws zocht uit of ze in Oud-Karspel inderdaad een beetje meeleven met hun steeds bekender wordende dorpsgenoot. Ja, hartstikke leuk natuurlijk dat een meisje uit het dorp zo ver komt natuurlijk. En Nederlands elftal haalt. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig om dat te horen inderdaad. En te lezen natuurlijk, want de kranten staan er vol van. Ik ga nu wel anders kijken natuurlijk. Ja, dat is wel zo. En ik heb zelf niet zoveel beleving bij het vrouwenvoetbal. Ik had het niet te veel mensen het horen. Maar ja, misschien dat ik toch eens een paar potjes ga kijken dan. Nou, dat heeft dan nu wel iedereen gehoord in ieder geval van deze manier. Hij gaat nu kijken dankzij zijn dorpsgenoot. En er valt ook steeds meer te zien, want Nederland is dicht bij de kwartfinale van het EK in Engeland. Dankzij gisteren een 3-2 overwinning op Portugal. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Heel langzaam maar zeker worden de files weer wat korter. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is na een ongeluk alweer een tijdje vrij. Maar tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer heb je nog steeds een kwartier vertraging. En op de A28 van Groningen naar Zwolle is het oponthoud ook een kwartier bij Staphorst. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Looking on. West Side Jet van Young Gun Silver Fox. Verslaggever Onno Beukers is nog steeds in Harlingen bij de Tall Ships Races. Onno, je stond net op de Driemaster, de Gulden Leeuw. Is dat schip inmiddels vertrokken? Nou, ik sta nu op de kade ernaast, maar de trossen zijn nog niet los. De trap wel. Nou zie ik aan de achterkant een van de trossen al wel losgaan, hoor. Dus dit schip staat eigenlijk op het punt van vertrekken. Er zijn ook allerlei gasten nu aan boord. Ik zie zelfs al glaasjes rosé voorbij komen. Het is nog vroeg, maar blijkbaar nooit te laat voor een glaasje rosé. De vijf zit in de klok, is bijna vijf voor negen. Bijna vijf voor negen, inderdaad. De vijf zit in de klok. Lieuwe Krol, voor u ook een glaasje rosé al? Nee, dankjewel, nog niet. Nee, een beetje te vroeg. U bent de directeur van de Tall Ship Races hier in Harlingen. Harlingen, een van de kleinste havens die wordt aangedaan. Ja, absoluut. Dit is, Harlingen heeft maar 15.000 inwoners. En ze zijn vertrokken uit Esbjerg, nu in Denemarken. En ze gaan hierna naar Antwerpen. Ja, dan is Harlingen wel heel klein. De Tall Ship Races, wat is dat eigenlijk? De Tall Ship Races zijn in 1956 al ontstaan. Die grote mooie zeilschepen, die vervoerden steeds minder vracht natuurlijk. Want er kwamen gemotoriseerde schepen. En toen is in Engeland bedacht, eigenlijk ook met Prins Philip, die vorig jaar is overleden, de man van Queen Elizabeth, zouden we die schepen kunnen inzetten om jongeren een mooie ervaring te geven en ze eventueel ook gewoon enthousiast te maken voor een leven op zee. En in 1956 de eerste tocht geweest van Engeland naar Lissabon. En dat is zo goed bevallen dat die organisatie nog steeds bestaat. Dus ieder jaar wordt op een zee een race uitgeschreven. Eigenlijk gewoon scheepvaarthistorie in de huidige tijd. Ja, absoluut. Absoluut. En het is heel mooi dat dit varend erfgoed op deze manier wordt gebruikt en daar gewoon heel veel jonge mensen heel veel plezier aan beleven. Ja, nou, zei ik al, het is in Harlingen. De kleinste haven die wordt aangedaan. Door de Waddenzee. Ja. Dat kan dat wel met deze enorme grote driemasters die ik hier al zie liggen in de haven? Ja, het kan. We hebben het eerder gedaan. Maar ik weet nog dat Harlingen zich de eerste keer inschreef en dat ze toen in Engeland zeiden, dat kan niet. En de kapitein van die grote scheepbouw zei, daar gaan we niet naartoe. Dat durven we niet aan. Maar als je het goed plant en je zorgt dat je precies met hoog water met die grote schepen de haven binnenloopt, dan kan het. Ja, met hoog water, want daar wordt er op getimed, begrijp ik. Ja, daar wordt op getimed. We hebben een aantal hele grote schepen. Die steken ook 7,5 meter, dat is enorm. Zo diep is de vaargeul eigenlijk ook ongeveer. Dus wij zijn met die sail-in-parade afhankelijk van het tijdstip waarop het hoog water is. En dat is dit jaar vroeg. Dus onze gasten die nu meegaan om straks in die sail-in-parade mee terug te gaan, zijn ook vroeg. Dus de rosé is ook vroeg. Ja, en nou, ondertussen vertrekt hier het schip, of in ieder geval komt los van de kade, zal zo meteen de haven uit gaan varen. Als ze de haven weer invaren, ik ken Harlingen ook van het veer, bijvoorbeeld naar Terschelling. Hoe gaat dat allemaal samen hier, dat verkeer? Want er is volgens mij maar één grote vaargeul waar je doorheen kan. Er is één vaargeul en er is één, we horen de scheepstoeter. En er is één haveningang. Nee, dat betekent dat daar gehandhaafd wordt straks. De schepen hebben voorrang. Die kunnen ook niet wachten, want dan gaan ze vastlopen. Maar de veerboten naar de eilanden, ja, die gaan ook door. En tegengehouden tussen 11 en 2, want die grote schepen moeten naar binnen. Ja, en dan kan ik dat hier ook zien aan het schip. Hè? We hoorden net inderdaad de scheepshoorn gaan. Want er hangt ook een vlag aan en daarmee mag je eigenlijk binnenkomen. Hè? Ja, eigenlijk is het zo dat alleen de schepen die die vlag voeren nu tussen 11 en 2 binnen kunnen komen, los van de veerboten. Hoe ziet die eruit? Ja, het is eigenlijk het vlag van ons logo, veelkleurig logo. Er zit een oranje uiteinde aan en het is een unieke vlag. We maken hem ook elke keer opnieuw, zodat er dit schepen die van de vorige editie mee kunnen. En daarmee kunnen ze in ieder geval naar binnen gaan. Nou, de Gulden Leeuw vertrekt. Het evenement kan beginnen. Over een paar uurtjes komen ze hier met de zeilen gehesen terug. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11 over 2. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Ster. Zo!

Voorstel Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Die Voorstel Figaro, Holland Opera. Kijk vanavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Vanavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. Slim uw auto verkopen? Verkoop hem dan via de internationale autoveiling van slimverkocht.nl. Nadat u een goed bod heeft ontvangen, regelt Slimverkocht de zorgeloze afhandeling. Alle biedingen zijn gegarandeerd en zonder extra kosten. Ook voor zakelijke klanten. Slim, betrouwbaar en snel. Slimverkocht.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Biruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In Den Haag is zojuist een internationale conferentie begonnen waarin de opsporing en vervolging van oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Oekraïne centraal staat. De conferentie wordt georganiseerd door Nederland, het Internationaal Strafhof en de Europese Unie. Verslaggever Mark Hamer is bij de conferentie. Mark, waarom wordt die op dit moment gehouden? Ja, bij militaire conflicten zie je vaak dat oorlogsmisdaden het ondergeschoven kindje zijn. Er is meer aandacht voor wapenleveranties en embargo's. Zojuist sprak ik met Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, die vandaag gast hier is. En ik vroeg hem naar het belang van deze conferentie. Omdat je uiteindelijk wil dat te midden van alle verschrikkingen die daar plaatsvinden, er toch ook sprake is van gerechtigheid. En we zorgen dat, hoe lastig dat ook is, dat er recht gedaan wordt voor de slachtoffers daar. Voor mensen die die martelingen, verkrachtingen hebben moeten ondergaan. En daarom zijn we vandaag bij elkaar. Waarom is het zo moeilijk om die waarheid te achterhalen? Omdat het bewijs verzamelen heel moeilijk is. Vaak onduidelijk is wie de daders zijn. Slachtoffers het vaak ook lastig vinden om erover te praten. En natuurlijk je dan straks ook nog, zelfs al heb je bewijs, moet zorgen dat je de daders voor het gerecht weet te slepen. Wanneer is dit een geslaagde dag? Nou, vandaag is een geslaagde dag als die leidt tot meer aandacht, meer actie en ook meer coördinatie. Meer coördinatie, zegt Hoekstra dus. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ja, internationale organisaties, hè, die werken nog wel eens langs elkaar heen. Daarom wil de Europese Unie ook een belangrijke rol gaan spelen. Eurocommissaris Reynders voor Justitie over die coördinatie. Eerst en vooral proberen we om naar een goede coördinatie te gaan. Een coördinatie voor een steun naar Oekraïne. Het is zeer belangrijk voor experten sturen naar Oekraïne. Maar niet alleen nu, in de volgende maanden, misschien de volgende jaren. Het is niet zo evident om naar een goede verzameling van bewijzen van de oorlogsmisdaden. En ten tweede de coördinatie ook in een aantal mogelijke onderzoeken. Op nationale vlak, in Oekraïne, in de lidstaten, maar ook met de internationale strafkort. Maar goed, als die oorlogsmisdaden al worden vastgesteld uiteindelijk, dan heb je nog de daders die berecht moeten worden. Gaat dat ook lukken? Ja, dat is altijd een groot probleem. En dat lijkt me ook in deze kwestie een groot probleem. Toch is Eurocommissaris Reynders positief gestemd. Ja, ik denk van wel. Er zijn al een aantal veroordelingen in Oekraïne. We hebben dat gezien met 3 beslissingen bij de rechtbank. Maar dat zal langer zijn voor andere onderzoek. Misschien niet alleen in Oekraïne, ook met de vluchtelingen in verschillende lidstaten. En nogmaals, dat zal niet altijd mogelijk om in enkele maanden dat te doen. Bijvoorbeeld voor Rwanda.

Ja, ik kan hem wel begrijpen in de zin van dat op het moment dat je iets afdoet aan het beeld wat mensen hebben, dat men dat dan heel snel interpreteert als het niet serieus nemen van de catastrofe die er was. Daar is absoluut geen sprake van. Het enige wat ik heb gewild is, juist bij zo'n onderwerp moet je zo dicht mogelijk bij de historische werkelijkheid komen. Ook al omdat je anders bijvoorbeeld holocaustontkenners munitie geeft die men zou kunnen gebruiken. En dat wil natuurlijk niemand. Nee, we hebben het natuurlijk ook over gehad dat die mensen natuurlijk wel op weg gingen naar een verschrikkelijk lot. U zei trouwens in het gesprek ook beelden waarop te zien is dat mensen lachend en wuivend de trein instappen. En toen vroeg luisteraar Carla zich nog iets anders af. Of dat dan geen propaganda was van de Duitsers? Nou, die film is wel, is wel bedoeld geweest als propaganda. Alleen wat je op die transportbeelden ziet, is niet een geasceneerde scène, maar is gewoon een camera die registreert wat er gaande is. Dus daar is van propaganda zelf geen sprake. En wisten die mensen op dat moment welk lot hen te wachten stond? Weten in de zin van doordrongen te zijn van dat het het einde zou zijn, dat is niet het geval. Men wist dat niet. Maar er waren wel geruchten en er waren angsten. Maar aan de andere kant was ook de gedachte soms van, het zal niet eenvoudig zijn, maar we zullen ons er wel doorheen slaan. Maar echt weten wat er hen te wachten stond, daar was geen sprake van. Nee, en dat is natuurlijk, wij kijken met de ogen, wij weten wel wat hen te wachten heeft gestaan. Ja. Dus ja. Wij vullen dat zelf waarschijnlijk ook in dan. Nou, dat is precies wat ik ook bedoel, ook met die filmbeelden, dat wij heel veel kennis hebben en dat we met die kennis dan of een film bekijken of een bron lezen. En terwijl dat in die betreffende bron, zoals die film of een foto, dat je dat niet ziet. En dat is eigenlijk waar ik voor pleit om te zeggen van, je moet wel heel goed kijken wie je daar interpretaties aan geeft die er eigenlijk niet zijn. Dank u wel, Dirk Mulder. Tot slot nog een blijde dienstmededeling. Ik heb een nieuw toetsenbord dat veel stiller zou moeten zijn. Hij is zo prachtig. Om te zien dan, hè? Ja, het is een medisch toetsenbord, zal de details besparen. Maar het komt erop neer dat het veel stiller moet zijn. En we kregen in het verleden nogal eens opmerkingen van luisteraars dat mijn getik op de achtergrond te horen was. Ja, en we zijn natuurlijk benieuwd of het u thuis ook was opgevallen. Ja, nou, ik had het alvast aan mijn dochter gevraagd. Ik had haar vanmorgen geappt van, wil je even opletten? Vervent luisteraar van het programma. Iedere dag luistert zij. En klager over de tikken. Zeker, ik krijg regelmatig. Ja, ik snap dat Wouter moet tikken, zegt ze dan. Gelukkig ik snap maar. Het echt, maar het is wel vervelend. En vanmorgen, ze zei, nee, ik hoorde inderdaad bijna niks. Dus dan lijkt het nu maar toch goed, opgelost. Maar geldt dat voor meer mensen? Ja. Dat willen we dus heel graag willen weten. Willen we graag weten en dan hopen we dat dit toetsenbord het probleem heeft opgelost. 3 voor de dag. In Zuid-Limburg en de omliggende Duitse en Belgische regio's beginnen ze vandaag met een project om de waterveiligheid te vergroten. Er is 8 miljoen euro vrijgemaakt voor onder andere nauwkeurige watervoorspellingen en betere crisisbestrijdingen. Ondertussen loopt de afhandeling van de schadeclaims voor sommige Limburgers nog vrij moeizaam. Ondernemer Mark Lemmens liep bijvoorbeeld meer dan 700.000 euro aan schade op en kreeg tot nu toe geen compensatie. Je moet er een streep onder kunnen zetten, het achter je kunnen laten en dan verder. En als je weet voor welke vergunning je in aanmerking komt, kun je ook keuzes gaan maken. Hoe ga je het bedrijf weer repareren en opbouwen? En tot nog toe is dat nog onduidelijk. Vanmiddag is de 12e etappe van de Tour de France bij de iconische Alpe d'Huez. Gert-Jan Teunissen is de laatste Nederlander die daar won in 1989. Op dit moment is de Deense Jonas Vingegaard de gele truidrager. Verslaggever Edwin Cornelissen merkte dat de sfeer er in ieder geval goed in zit al onder de fans. Sprak een Nederlandse toeschouwer die probeert om een topplekje te bemachtigen. Ja, we waren hier om 8:30 en toen stonden we mooi op deze plek. Alles uitgestaald, heel mooi, helemaal blij, bochtsurfen. Komt de gendarmerie de volgende dag. Wegwezen hier, wegwezen. Ja, we moesten weg hier. Mocht geen campers staan hier, alleen maar tenten. Ja, nou, we zijn alsnog blij. Nou, blij is wel het codewoord hier. Valt in Italië vandaag de regering van Mario Draghi. De Vijfsterrenbeweging, die deel uitmaakt van de coalitie, doet vandaag niet mee aan een vertrouwensstemming en zegt daarmee in de praktijk het vertrouwen op. het rommelt al een tijdje in de Italiaanse politiek. Helene Daens, correspondent in Italië. Hoe groot is de kans dat de regering vandaag echt valt? Het is niet zeker, maar de kans is wel groot. Premier Draghi zelf die had al eerder gezegd dat hij niet zonder de vijfsterrenbeweging door wilde als premier. En ook andere partijen in de regering hadden dat al gezegd. Zonder de vijfsterrenbeweging, dan laten we de Italianen beter naar de stembus gaan. Dus dat lijkt dan duidelijk. Het ingewikkelde in de Italiaanse politiek is dat er bijzonder weinig principes zijn. Dus dat mensen ook zo weer kunnen terugkomen op dingen die ze eerder hebben gezegd. Het kan daarom zijn dat er dus een oplossing wordt gevonden vandaag. Maar afgaande op wat we nu weten, is de kans relatief groot dat die regering vandaag valt. Ja, maar waarom wilden ze niet meestemmen? Officieel gaat dat om een wet die vandaag zou worden gestemd in de Senaat over een steunpakket aan de Italianen, nu de energie zo duur is. De Vijfsterrenbeweging zegt dat die wet niet ver genoeg gaat, dat er meer sociale maatregelen moeten zijn. Maar op de achtergrond speelt er een veel groter, fundamenteler probleem. Herinner je, deze regering is gevormd te midden van de coronacrisis. Het is een regering van nationale eenheid met partijen van uiterst links tot uiterst rechts. En je ziet nu de urgentie van die corona een beetje naar de achtergrond trekt. Zijn die partijen het allemaal een beetje zat? En ze willen zich onderscheiden van die eenheidsworst. En dat is wat we hier zien gebeuren. We gaan afwachten, Helene Daens. Na 9:30, Spraakmakers. Roos Abelman, wat ga je doen? Astrid, goedemorgen. Spraakmaker is programmamaker Roan Blijts. Hij maakt onder meer de titel Spot On, dat is een online titel. We gaan met haar praten over zwangerschapsdiscriminatie. Er is namelijk vandaag een actieplan gepresenteerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin ook arbeidsmarktdiscriminatie als zwangerschapsdiscriminatie wordt aangepakt. Een uitgebreide discussie dus zometeen daarover.